निरुक्त स्वाध्याय ये एक तो मैं पुनरे ही वाचस्पते देवीन मनसा सह वसोस्पते निरामय इसका अर्थ मैं ये समझाऊं। हे वसोस्पते हमें आनंद आनंदित कर निरामय। रमण करा का अर्थ यही होगा, रमण मनी आनंद देना, रमण करना आनंदित करना। हमें आनंदित कर, मये तन्मम मम मुझ में ही मेरा मेरा शरीर मुझ में ही रहे, विकारों में न रहे, स्वस्थ जैसे कहते हैं ना, मये मुझ में ही तन्मम मम मेरा शरीर रहे, विकारों में मेरा शरीर न रहे। स्वांत माने स्वांत तो मन को कहते हैं, और ये जो है ये तनोनपात का अर्थ हमने किया, तनु अपामनपात, हाँ अपामनपात का जो अर्थ किया वो विद्युत नहीं, अपामनपात अपान नपात मध्यम अभिधेय है ना, तो विद्युत ही होगा। यो अनिभ्युदय दपस्वंतर यम विप्रास इड़ते अध्वरेशु, विद्युत की भी विद्वान लोग यज्ञों में, उन्होंने तो शिल्प यज्ञ कर दिया, यज्ञों में ईड़ते चंद्रमणि जी ने यज्ञों में विद्युत की शिल्प यज्ञों में प्रशंसा करते हैं। यो अनिध्मो बिना ईंधन वाला ही प्रकाशित होता है अप्सु जलों में, यम विप्रास इड़ते अध्वरेशु अपामनपात मधुमती रपोदा, अपामनपात मधुमती अपह मीठे मीठे जल हमें दे, अध्यार किया अभिशवाय, जैसे सोम रस निचोड़ते हैं तो उसमें वस्ती रव वो डालते हैं, जल मिलाते हैं, वस्ती वरी जल है ना, क्या होते हैं जी बताओ, वस्ती वाली पात्र होता है उसमें जल लाते हैं वहां से नदी आदि से, उस पात्र में का जो जल होता है वो तो उस वस्ती वाली जल को मिलाते हैं, तो उसको यहां पर मधुमती अपह कहा है ना, यास के समय भी यज्ञों का प्रसंग था ही, इन्होंने अर्थ किया है ना, मधुमती अपो देही अभिशवाय याभिरिंद्रो वर्धते वीर्याय, याभिमनि जिन जलों से इंद्र जो है, जिन जलों से इंद्र वीर कर्म करने के लिए तैयार होता है, मधुमती अपह जो मधुर जल है उनसे इंद्र वीर कर्म करने के लिए तैयार हो जाता है। जो फिल्टर जल आजकल लेते हैं उसकी पुष्टि आरओ आदि जो करते हैं जी, परे वांसम प्रवतो महिरनु बहुभ्या पंथान उपस्पसानम, यहां पर ये जो सब श्रेष्ठों को पर्वत और सारी भूमियों को मही घेरे हुए है, सब श्रेष्ठों को और सारी भूमियों को घेरे हुए है, बहुभ्या पंथाम अनुपस्पसानम सबके लिए मार्ग दिखला रहा है, बहुभ्या ये मेरे ख्याल में चतुर्थी का बहुवचन है, सबके लिए चार तीन है, सबके लिए जो पसपसानम मार्ग दिखा रहा है, जिसके पास सब लोग इकट्ठे होते हैं, इसका संगमनम जनानाम, जनानाम संगमनम, मनुष्यों का जो इकट्ठा होने का वो है स्थान है, जिसके पास सब लोग इकट्ठे होते हैं, ऐसा वो जो वैवस्वतम यमम राजानम, जो वैवस्वत यम राजा है, सूर्य पुत्र यम राजा, उसको हवी से सेवा करो। तो यम का अर्थ इन्होंने वैवस्वतम यमम प्राणवायु, तो उसके लिए ऐसे ऐसे कहे, उसको हवियों से सेवा करो। सेने सृष्टा अमम दधाती सेनायु, सेनानी के द्वारा सृष्ट जो सेना, सेनानी का अध्ययन करेंगे, सेनायु सृष्टा, सृष्टा मानी प्रेरिता, प्रेरी हुई सेनानी से, प्रेरी हुई सेना की तरह अग्निरपि यमो उच्चते, इसका उदाहरण दे रहे हैं ना, अग्निरपि यम उच्चते, अग्नि को भी यम कहते हैं, सेनानी से प्रेरित सेना की तरह अमम दधाती, ये अग्नि शत्रुओं को तो भय देता है और अपने अपनों को बल देता है, दो अर्थ किए ना, अमम दधाती भय देता है और बल देता है, तो सेनानी जो सेना को प्रेरित करता है तो शत्रुओं को तो भय देती है सेना और अपनों को बल देती है, इस तरह से दो अर्थ किए जी। नित्य है ना, नित्य नित्य माने, हाँ तो जब तक सृष्टि है तब तक तो रहता ही, अंतरिक्ष स्थानी, अंतरिक्ष में है ना वायु, उस वायु को हम लेते हैं, उस बात को भी रखिए ना कि नित्यता अनित्यता का अंतरिक्ष स्थान से क्या संबंध या विरोध देख करके आप पूछ रहे हैं। अंतरिक्ष स्थान, अच्छा क्या कह रहे, संबंध तो नहीं है ऐसे पूछा हमें, नित्य है या नहीं उसके तो, उसके बारे में, और अंतरिक्ष स्थान ही जैसे ऊपर जैसे चलते हैं तो वायु नहीं मिलते है ना ऊपर, पृथ्वी से ऊपर अंतरिक्ष ही है ये सारा, इनका अभिप्राय यूं हो सकता है कि सूर्य के तक पहुंचने का जो बीच का रास्ता है उसमें वायु तो बहुत थोड़ी सी जगह में है, पृथ्वी के पास पास में कुछ किलोमीटर तक, उसके आगे तो बहुत बड़ा क्षेत्र है जहां ये प्राणवायु नहीं है, यदि हम अंतरिक्ष स्थानी कहें तो वहां तो ये नहीं है, ऐसा कुछ कहना चाह रहे हैं। और इसको ये कहा कि ये जो यम है ये परे वंशम है, श्रेष्ठों को घेरे हुए है, ये श्रेष्ठों को घेरे हुए है, अश्रेष्ठों को परे वंशम पर्यागत वंतम प्रवत उद्वत निवत, अच्छा फिर प्रवत उपलक्षण कर दिया दूसरों का भी, श्रेष्ठों को घेरे हुए है, घेर कर स्थित है प्रवत, तो यास्क ने जो है प्रवत के साथ वो भी कर दिया, उद्वत निवत इनको भी घेरे हुए, नहीं तो मंत्र में श्रेष्ठों को घेरे था, वनी जो है मध्यम और निकृष्टों को घेरे हुए नहीं, या उसने तीनों शब्द डाल दिए ना, उद्वत निवत अवतीर्गति कर्मा, तो घेरना आप निंदित अर्थ में ले रहे हैं, इसलिए घेर कर स्थित है मानी ये इनको वो दे रही है लाभ दे रही है, तो परे वंशम घेर कर स्थित है ये यम, यम जो है सबको पकड़ रखा है, यम ने श्रेष्ठों को भी पकड़ रखा है, मध्यम को भी पकड़ रखा है, निकृष्ट को भी पकड़ रखा है, तीनों तरह के लोगों को पकड़ रखा है, घेरे हुए है। यम परिवंशम यम के साथ जुड़ रहा है और सबको मार्ग दिखा रहा है। ये बहुव्या पंथाम अनुपस्पसानम, और ये मही, ये यम जो है पृथ्वी को भी घेरे हुए है। आप जो कह रहे थे ना, अंतरिक्ष में भी है और पृथ्वी पर भी है। सबको मार्ग दिखा रहा है ये यम, और जिसके पास सब लोग इकट्ठे होते हैं, ये जो यम है प्राण, सब लोग इकट्ठे हो रहे हैं। ऐसा जो सूर्य पुत्र है, यमेन वायुना एक मंत्र भी तो आता है ना, वो उसमें दिया है यम वायु, यजुर्वेद का मंत्र है यमेन वायुना, स्वामी जी ने भी सत्यार प्रकाश में दिया है 39वां दिया, मृत्यु 39वां जी। तो सेनेव सृष्टा अमन ददाती अस्तुर न विद्युत, अस्तु की तरह फेंकने वाला जैसे विद्युत को फेंकता है, उसकी तरह ये अग्नि जो है ना, आगे बताया कि अग्नि को भी यम कहते हैं। तो सेनेव सृष्टा अमन ददाती अस्तुर न विद्युत त्वेषा प्रतीका, ये त्वेषा प्रतीका है। त्वेषा प्रतीक के कितने अर्थ हैं? 1, 2, 3, 4, 5 अर्थ दिए यास्क ने। सेनेव सृष्टा भयम वा बलम वा दधाती, भय भी देता बल भी देता है, अपनों को तो बल देता है, दूसरों को भय देता है। और फिर आगे लिखा है अस्तुरी विद्युत तेसा प्रतीका, त्वेषा प्रतीका इसका विशेषण है। ये जो अग्नि, ये वैसे तो विद्युत का विशेषण है, लेकिन वो विद्युत भी अग्नि ही है ना। यहां पर भय प्रतीका, बल प्रतीका, यश प्रतीका, महाप्रतीका, दीप्त प्रतीका, ये इतने त्वेष प्रतीका के अर्थ हैं। यशस्वी मुख वाली, ये कौन है? ये यमोह जाता की जो बात थी ना, यम को ही बता रहे हैं ये सारे। स्त्रीलिंग में इसलिए बताया कि विद्युत के साथ जोड़ करके देख रहे हैं ना, उपमा अस्तुरी विद्युत जो दी थी उसके साथ जुड़ा हुआ है, इसलिए स्त्रीलिंग डाल दिया। वैसे यम को कह रहा है, ये जो यम है वो, वैसे यम का अर्थ वो यमराज भी कहते हैं ना, मृत्यु का रूप। तो वो भय प्रतीका, भय प्रतीका माने भयानक मुख वाला है, और बल प्रतीका बल वाले मुख वाला है, यशस्वी मुख वाला है, और महाप्रतीका बड़े मुख वाला है और चमकते हुए मुख वाला है। त्वेष को कैसे करोगे? त्विष धातु तो दीप्ति अर्थ में, त्रिशिर नो भूयात, हमारी दीप्ति हो। यमोह जाता, यमो जनितम जारा करीनाम पतिर जनीनाम, ये अग्नि के लिए बताया। यम का अर्थ यहां अग्नि है। तम वश्चरा था वयम वसत्या तम न गावो नक्षंत इद्धम, ये जो मंत्र है तम वश्चरा था, सीधा सीधा तो यास्क ने तो पशुओं को ही प्रस्तुत किया है, पर सायणाचार्य जी ने भी इसका तो अर्थ स्वामी दयानंद जी की तरह ही बुद्धि लगा दी। यहां पर जो वश्चरा था वयम वसत्या, चरा था मन चलते हुए पशु है ना, उन पशुओं से इस अग्नि की हम वो करें, प्राप्त करें, प्रदीप्त अग्नि को हम प्राप्त होवे, पशुओं से और जो दूसरे औषधियों से। नीचे देखिए, आहुति देंगे तो प्राप्त नहीं हो जाएंगे काट करके, हैं? गायों को, भेड़ बकरी आदि को जब आहुति देंगे तो अग्नि को प्राप्त नहीं हो जाएंगे। नहीं, उनसे अग्नि प्राप्त करनी है या उनको अग्नि को प्राप्त कराना है, उनसे प्राप्त करने का। अच्छा अच्छा, ऐसे करें। ये नीति दिया है, देखिए हम आते हैं यहाँ पर। ये जो मंत्र है, तम वस्त राथा वयम वसत्या, हम लोग तम वस्त चराथा चरंत्या पशुआहुत्या, चरती हुई तो पशुआहुति, वसत्या मानी निवसत्ति औषधाहुत्या, तम अग्निम तम यमम यथा गावे आपनुवंती, जैसे गायें प्राप्त होती हैं तथा आपनुयाम इद्धम समृद्धम भोगई। मंत्र है नीचे, इसी में मंत्र दिया है। मानी तम वस्त्रा था उसको, किसको चरा था, चलती हुई से चरा था, ये तृतीया का एक तृतीया विभक्ति है, पशु आहुति से, वसत्या निवास करती हुई औषधि आहुति से, घर को ये उपमा दी, घर को जैसे गाय प्राप्त होती वैसे प्राप्त हो हम, इद्धम समिद्धम, इद्धम का अर्थ है प्रदीप्त हुई उस अग्नि को भोगों से हम प्राप्त हो, हम प्राप्त हो भोगों से वसत्या, वसत्या और चरा था चलती हुई से, और वसत्या निवास करती हुई औषधियों से, औषधियां स्थिर होती हैं और ये पशु जो होते हैं चलते हुए होते हैं। तो यास्काचार्य जी ने कहा कि यहाँ कार्य में कारण का उपचार है, पुरातनम कर्म भुज्यते जैसे प्रयोग होता है ना, कार्य में कारण का उपचार, पुरातनम कर्म भुज्यते, तो वो जो कर्म होते हैं वो कारण होते हैं और फल कार्य होता है। इसी तरह से यहां पर जो पशु आहुति है ना, तो पशु आहुति का मतलब घी दूध से हम उसको प्राप्त करें, कार्य में कारण का उपचार है। उन्होंने दिया है चंद्रमणि जी ने शायद दिया है, चंद्रमणि जी ने दिया है ये अर्थ, स्वामी दयानंद जी वाली बुद्धि से एक और तरह से है ये, स्वामी दयानंद वाली बुद्धि लगा दी ना यास्काचार्य। देखिए यहां 630 पृष्ठ पर चराथा चरंत्या पश्वाहुत्या वसत्या, उन्होंने जानबूझ कर ये उद्धरण दिया है शरणाचार्य जी का ना, चरती इति चरथा पशु तत्प्रभवी साध्या आहुतिरपि चरथा इति उच्यते, उपचारात कार्य कारण शब्द चराथा चरथया, चराथा तृतीया चरथा, वसति निवसति स्थावरो व्रीह आदि वसति, वसत्या पुरोडा साध्या आहुत्या। इस प्रकार यास्काचार्य ने भी गो शब्द का दूध किया है ना पहले, अथापि ताब्जी तेन कृष्णवत निगमा भवंती है ना, इन दोनों प्रकार की हवियों का वर्णन बृहदारण्यक उपनिषद के या अश्वल याज्वल संवाद में, या हुता उज्ज्वलंती, या हुता अति नेदंते, या हुता अधिशेरते, इन शब्दों में किया है। जो आहुतियां उज्ज्वलंती, या हुता अति नेदंते, या हुता अधिशेरते, नक्षंत आपनुयाम हम प्राप्त करें, ऐसा अर्थ है। नक्षंत जो है पुरुष व्यत्यय है, यमो है जाता है का अर्थ यू नहीं, एव ऐसा होना चाहिए, यम यू जाता, पाठ में यम यू कर रखा है ना, यमो है जाता है का अर्थ एव करना चाहिए, यम एव जाता, एव ही कर रखा है इसने तो। 627 पृष्ठ पर यम एव जाता, इन्होंने खंडन किया है 630 पृष्ठ पर, सब निरक्तों में यमो है जाता का अर्थ यम एव जाता ऐसा पाया जाता है, परंतु है का अर्थ एव कभी नहीं होता, एव होता है। दुर्गाचार्य ने भी निरुक्त की व्याख्या करते हुए एव ही लिखा है, यमेव जाता है शुद्ध पाठ है। तो इन्होंने मूल में ही परिवर्तन कर दिया मतलब। स्कंद स्वामी ने इव दिया, यमेव जाता यमो जनिष्यमाणा इन्होंने तो जारा कनीनाम इव लिखा है जी। जी इव लिखा हुआ है। हाँ, जारा कनीनाम जरयिता कन्या नाम अग्नि जो है, पतिर जनी नाम पालयिता जाया नाम तत्प्रधान यज्ञ संयोगेन भवंती। जो जनी होती हैं वे जाया होती हैं, वो अग्नि प्रधाना होती है यज्ञ संयोग से। तृतीय अग्निष्टे पति इत्यपि निगमो भवति, ये भी एक मंत्र है ना, ऋग्वेद का मंत्र है। सोमा प्रथमो विवदे, सूर्या सूक्त बोलते हैं इसको, दसवें मंडल का जो 85वां सूक्त है ना, उसको सूर्या सूक्त कहते हैं। सूर्य और सूर्या का विवाह वर्णन है। सोमा प्रथमो विवदे गंधर्वो विवदे उत्तरा तृतीय अग्निष्टे पति तुरीयस्ते मनुष्यजा। एक अन्य तेरे चार संरक्षक है, जिनमें से पहला उत्पादक पिता ने तुझे रक्षा के लिए प्राप्त किया। प्रथमा सोमा विवदे उत्तरह गंधर्वा विवदे, दूसरा वेदवाणी को धारण करने वाले गुरु ने रक्षा के लिए तुझे ग्रहण किया। ते तृतीया पति अग्नि, तेरा तीसरा रक्षक विवाह अग्नि है। ते तुरिया मनुष्यजा, चौथा रक्षक मनुष्य जातीय तेरा पति है। इत्यपि निगमो भवति, ये मंत्र है ना, तो इस मंत्र में जो है अग्नि को दिखाया है। तृतीय अग्निष्टे पति, तुम्हारा अग्नि तीसरा पति है, जब विवाह होता है तो तीसरा पति हो गया। चतुर्थ तो उसका पति जो है वो पति है ही, स्त्री नहीं, अग्नि है, चतुर्थ मनुष्य मनुष्य पति है। चतुर्थ पुत्र को बोलते हैं ना गुरु जी, पति कैसे कहेंगे उसको, मनुष्य नहीं तो वो तो पति रक्षक तृतीय हो गया, योगी अर्थ पति तो तृतीय हो गया ना। नहीं, वो अग्नि को पति बता रहे, जो विवाह अग्नि है ना वो तुम्हारा रक्षक है, और तुरिया मनुष्य जा मनुष्य से पैदा हुआ जो मनुष्य है वो तेरा चौथा पति है, तीसरा अग्नि है। ये स्कंद स्वामी जी ने तो अचीर जी एव लिखा है ना, यमा एव जातो, इवा कहां मूल में, अच्छा मूल तो इसमें है ही नहीं, लेकिन व्याख्या में यमा एव जातो ऐसे लिखा। अच्छा, मतलब बात ये थी ना कि यहाँ इनका कहना था कि अन्यत्र मूल में एव लिखा हुआ है, इन्होंने एव किया चंद्रमणि जी ने, तो मैं इसमें देख रहा था इसमें मूल में एव कर रखा है, ब्रह्मुनि जी ने एव कर रखा है, व्याख्या में तो इन्होंने भी एव ही किया हुआ। उसमें मूल नहीं है क्या, वो साथ में केवल उद्धरण देते हैं जेठी, ऐसे मूल अलग से नहीं। गुरु जी, ये सूक्तों का नामकरण ऋषि के आधार पर किया गया है या देवता के आधार पर किया गया है? सूक्तों का नामकरण सूर्य सूक्त, जितने भी सूर्य सूक्त कहीं पुरुष सूक्त कहीं कोई सूक्त, वागामृणी इंद्र सूक्त तो देवता के आधार पर, मनु सूक्त तो सारे सूक्तों का देवता के आधार पर ही नामकरण माने थे। इसमें देख लेना चाहिए, वो तो इसमें यहाँ तो सूर्य सूक्त को तो ऋषि है इसका, सूर्य सर वो देवता क्या है देवता। और ये नामकरण कब से हुआ गुरुजी, किस काल से आरंभ हुआ ये? पहले उसका तो एक पूरा कर लो, वो उसका विषय क्या है मैं देख के बता रहा हूँ। उसमें तो बहुत सारे देवता है सूर्य सूक्त में, तो इसमें ऋषि इसका सूर्या सावित्री है और देवता इसका सोम है और सूर्या विवाह है और देवा सूक्त ये तो अलग अलग कारणों से हैं। अभी मेरे समझ में आया, कभी कभी पहले वाले शब्द के आधार पर नासदीय सूक्त शिवामीय सूक्त, कभी कभी ऋषि के नाम से है, कभी कभी देवता के नाम से है, जो प्रसिद्ध हम जो बोलते हैं ऐसे ही तो यहाँ दे नहीं रखा है, हम जो व्यवहार में बोलते हैं ना कि ये सूक्त ये सूक्त ये सूक्त, तो उसकी बात जो है कभी कभी अगले वाला जो पहला वाला जो शब्द है ना, हम व्यवहार में जैसे नासदीय सूक्त पुरुष सूक्त अश्वमीय सूक्त ऐसे बोलते हैं ना, यम यमी सूक्त, तो व्यवहार करने के लिए समझने के लिए परस्पर कभी कभी पहले वाले शब्द के आधार पर है। जैसे कि वो चरक में जैसे पहले वाले शब्द के आधार पर है ना अध्याय, दीर्घ दीर्घन जीवितियम इंद्रियोपकर्म क्रमणीयम। तो ये नामकरण कब से प्रारंभ हुआ है गुरु? अभी इसका तो कोई इतिहास पता नहीं है, सदा से ऐसा हमें हमारे को मिलता है। पाणिनि ने तो बताया ही है कि वो शब्द जिस अध्याय या जिस सूक्त में होता है तो उस सूक्त या उस अध्याय को उस नाम से कहते हैं। मतु मतो मत मतो छह सूक्त सामनो और अध्याय अनुवाकय और लुक, सारे सूक्तों का नामकरण जानने के लिए किस पुस्तक से ज्ञात हो? सारे सूक्तों का नामकरण जी नहीं नहीं वो प्रसिद्ध प्रसिद्ध तो हम बोलते ही रहते हैं, बाकी तो जो इसमें कहीं ऋषि है कहीं देवता है वो हम इसमें मिलता ही है, ऋषि और देवता तो मिलते ही है ना। सूक्तों के नाम सबके होंगे या ऐसे भी हैं जिनके नहीं होंगे? नहीं नाम तो सबके ही है जो इसमें दिए है ना ऋषि और देवता, पर मैं ये कह रहा था कि व्यवहार में हम जो प्रसिद्ध और प्रचलित जो व्यवहार में आ रहे हैं ज्यादा जो हमारे व्यवहार में आते हैं ना उनको हम सुविधा के लिए ऐसे बोल देते हैं। कुछ तो बताना पड़ेगा ना कि मैं वहां से ये बात कह रहा हूं, तो उसके लिए थोड़ा आधार हम ढूंढ लेते हैं कि जैसे नासदीय सूक्त, तो नासदीय सूक्त कहने से हमें पता चल जाता है कि ये वहां की चर्चा कर रहे हैं, अश्वमीय सूक्त तो वहां की चर्चा कर रहे हैं, तो जो प्रसिद्ध सूक्त है उनके लिए ये व्यवहार की अपेक्षा थी। बाकी तो ये सारे आप कोई भी आप जब वो जैसे शेरविन ने अग्नि सूक्तों की व्याख्या की, अग्नि सूक्त माला पुस्तक लिखी तो अग्नि सूक्त ऐसे बोल दिया, जहां जहां भी अग्नि सूक्त है उनकी व्याख्या कर दी, जो भी सारे ऋग्वेद में अग्नि सूक्त नाम से प्रसिद्ध है उनको अग्नि सूक्त कह दिया, और इंद्र सूक्तों में जैसे कि ऋग्वेद का जो नौवां मंडल है उसमें इंद्र की महिमा है तो इंद्र सूक्त बोलेंगे उनको, जहां जहां इंद्र की महिमा गाई। इनके तो बहुत सूक्त हैं जी, अग्नि के 200 सूक्त हैं लगभग और इंद्र के 250 सूक्त हैं जी, इतने अधिक सूक्त हैं तो सबकी वही संज्ञा है, वही संज्ञा है, लेकिन सब सूक्तों की तो कोई संज्ञा अभी प्रचलन में नहीं है, सब सूक्तों की प्रचलन में नहीं है, उसमें मतलब अवकाश है कि कोई पढ़ते हुए अपने नामकरण भी कर सकता है, अभी अवकाश है वहां पर नामकरण करने का। यानी जिन पर व्याख्याएं व्याख्याकारों ने व्याख्याएं की उनका तो नामकरण हो गया, जिन पर ज्यादा व्याख्याएं नहीं हुई तो उनका रह गया, नहीं हुआ उसमें आप कर सकते हैं ए? उनका नामकरण कर सकते हैं, अवकाश है अभी उसमें कार्य को कार्य करने के लिए अभी अवकाश है, लैंडिंग कर सकते हैं। ठीक है आचार्य जी कह रहे हैं तो सबके नाम है नहीं ना, उसके लिए हमारे लिए काम छोड़ा हुआ है अभी कुछ तो ये सूर्य सूक्त का इसमें जो है मंत्र था, सोम ने प्रथम कन्या के चार पति पालक या संरक्षण, उसका प्रथम पालक संरक्षण सोम अर्थात चंद्रमा है, इन्होंने ये अर्थ किया अपने कंबोजी ने, शैशव काल में कन्या चंद्रमा के समान शीतल शांत स्वभाव वाली आह्लादक होती है, इन गुणों के कारण सोम को उसका प्रथम पति कहा, तत्पश्चात वो गंधर्वो विविधे उत्तरा, गंधर्व उसका गंधर्व है यहाँ अच्छा, गंधर्वो विविधे उत्तरा, गंधर्व ने प्राप्त किया बाद वाले ने, गंधर्व जो है थोड़ा खेल कूद आमोद प्रमोद में रुचि रखने के कारण गंधर्व स्वभाव वाली होती है, तो गंधर्व को उसका दूसरा संरक्षक का, तत्पश्चात अग्नि के गुणों वाली जब उसके अंदर ये तीस कौन है, तृतीय अग्निष्टे पति, रजस्वला हो जाती है तो तीसरा पति हो गया, तुरियस्ते मनुष्यजा, और इसके बाद वो आयुष्मत्ता और तेजस्विता को प्राप्त करके मानवपति की पत्नी बनती है, चौथा तेरा पति है मनुष्य। सोमो ददत गंधर्वाय, गंधर्वो ददत अग्नये, रहीम च पुत्रांश अदात अग्निर मह्यम अथो इमाम, ऐसे ऐसे सारे ये दिए। सोम ने गंधर्व को दिया, गंधर्व ने दिया अग्नि को, और फिर दातव्य धन को पुत्रों को दिया अग्नि ने, अगले आगे बढ़ती गई इस पत्नी को भी। ये क्यों दिखा रहे हैं गुरु जी, वो तत्प्रधान ही यज्ञ संयोगे न भवंती को स्पष्ट करने के लिए दिखा रहे हैं। तत्प्रधान ही यज्ञ संयोगे न भवंती, इसके प्रमाण के रूप में, इसके प्रमाण के रूप में दिखा दिया। तो फिर जो अभी कंबोजी वाला अर्थ पढ़ रहे थे वो तो नहीं बनेगा गुरु जी, क्यों यज्ञ संयोग से अग्नि प्रधान कह रहे हैं ना ये तो, और आपने तो वैसा दिखा दिया तृतीय अवस्था आयु की दृष्टि से। और पहले आपने यज्ञ संयोग अग्नि वाला यज्ञ संयोग लिया, इन्होंने अगला जो मंत्र है वेद में वो फिर सोम उसको देता है, वो उसको देता है, एक एक आगे आगे दे रहे हैं। जैसे सोम ने अग्नि को दिया और अग्नि ने फिर उसको दे दिया पति, फिर इससे ये तो विवाह सूक्ति है, ये पूरा विवाह संबंधी है, सारा गृहस्थ आश्रम से संबंधित है पूरा मंत्र। तो वैसे ये 166 85 10 85 10 85 गृहणामी ते सौभगत्वा अस्तम, ये सब इसी के हैं। अघोर चक्षी अपतग्निधि शिवा पशुभ्य, ये सभी सम्राजी ससुरे भवा सम्राजी गृहस्थ आश्रम समंजंतु विश्व देवा, इसी में है सारे मंत्र, ये सारे विवाह के मंत्र हैं। है सोमो ददत गंधर्वाय, गंधर्वो ददत अग्नय, गंधर्व ने अग्नि को दे दिया, फिर रईश्च पुत्रांश्च अदात अग्नि, अग्नि ने फिर उसको दे दिया धन को और पुत्रों को, मतलब पहले मंत्र में जो कहा था ना उससे और इतना कि अग्नि ने मुझे यह पत्नी प्रदान नहीं की अपितु इसके साथ अनेक प्रकार के धन सुख साधन और संतानें भी प्रदान की। अग्नि ने पुरुष की तरफ से बात कही जा रही है, रहीम च पुत्रांश्च अदात अग्निर्मह्यम अथो इमाम, अग्नि ने मुझे ये पत्नी ही प्रदान नहीं की अपितु इसके साथ अनेक प्रकार के धन दिए और पुत्र संतान दिए सुख साधन दिए। फिर इन्होंने कंबोज जी ने कहा ये व्यस्तम आवियोष्टम विश्वम आयुर्व्यस्मृतम पीड़म तो पुत्र नत्री भी मोद मानो स्वेग्रह। इस मंत्र के अनुसार गृहस्थ आश्रम के बाद वानप्रस्थ संन्यास आश्रम में प्रवेश करने की आवश्यकता की ओर कोई संकेत उपलब्ध नहीं है। सीधे यो नहीं कहा कि यहीं रहने के लिए संकेत है, हाँ सीधे से नहीं कहा। विश्वम आयुर्वैष्णव आचार्य आपने एक बार व्याख्या की, मीमांसा जी ने लिखा है वहां सर्वोत्तम आधिकारी का, विश्वम मतलब आपको अभिमत नहीं है, आपको अभी मत नहीं है? नहीं मैं तो इसमें मेरा कोई सब्जेक्ट ही नहीं, मैं क्यों चक्कर में पड़ो इसे। विश्व मतलब जितना निर्धारित है, जितना निर्धारित है गृहस्थ आश्रम के वो विश्व, विश्व मतलब पूरा जीवन भर। छोटा सा एरिया चुना है अपने जीवन को थोड़ा सा काबू करने के लिए, वही आ जाए तो बहुत ही बढ़िया हो जाएगा। छोटे से एरिया में दूसरों को उपदेश देना भी तो है। गृहस्थों को, तो गृहस्थ तो पूछेंगे कि इसका क्या अर्थ है हमारे लिए, आप ही के क्षेत्र की बात है कि आप हमारे को उपदेश देते हैं, तो इस विषय में हमारे को क्या कहोगे आप, और वेद आपका विषय है, शास्त्र आपका विषय है, तो इस शास्त्र की पंक्ति का मंत्र का क्या अर्थ है। विश्व मैंने जिनमें जो अपने घर में ही यदि वैसा कर सके, ज्ञान की उन्नत स्थिति में रह सके, और जिनको उनमें परेशानी हो रही है, जिनको अभी उनको और आगे बढ़ने की इच्छा हो रही है, मतलब अपने जो दोष आ गए उनको मिटाने की इच्छा हो रही है, दोष जिनको दिखाई नहीं दे रहे, तो मस्त रहो। जिनका घर स्वर्ग है वो तो वहीं रह लें, और जिनको घर में स्वर्ग दिखाई नहीं देता है, जिनका घर स्वर्ग नहीं है, वो स्वर्ग की प्राप्ति के लिए दूसरी जगह चले जाए। जी, तो इसमें आपको इसमें सहमति है अच्छे जी? नहीं, ये जो व्याख्या है मतलब मेरी पुष्टि कर रहे हैं या अपना भी आहुति दे रहे हैं, अपनी भी आहुति दे रहे हैं या मेरी पुष्टि कर दी? नहीं, मैं तो नहीं, कभी कभी क्यों अच्छा जी, हम तो आपको देवता के रूप में देखते हैं, आप हमारे को वो नहीं, नहीं, मार्गदर्शन करेंगे तो उसी लाइन में सोचेंगे। नहीं नहीं, वो तो युधिष्ठिर जी वाला अभिप्राय जो इन्होंने कहा वो ठीक लगता है, मीमांसा का भी वो है, नहीं तो फिर वेद के और शास्त्रों के अन्य जो उदाहरण है वो गलत हो जाएंगे। अगर इस मंत्र से ये लेते हैं कि गृहस्थ में ही रहे तो वो फिर दूसरे उपदेश व्यर्थ हो जाते हैं। यूं इसको संगति लगा सकते हैं, साक्षात संन्यास की तो बात वेद में नहीं है ना, साक्षात ऐसे है कि सन्यासी बनो। मुनि और यति शब्द तो आया है, वो जैनी लोग भी यही बोलते हैं, तो यति शब्द गृहस्थ में भी हो सकता है? नहीं, यूं तो सन्यासी भी हो सकता है गृहस्थ में, वो कोई बात नहीं है, उस तरह अनवर्थता देखें तो एक आश्रम की दृष्टि से, नहीं तो जैनी लोग यही तो कहते हैं जी कि ये जो परिव्राजक और ये यति यानी सन्यास जो धर्म है वैराग्य वाला, ये हिंदू धर्म में नहीं है, ये जैन धर्म से हिंदू धर्म में गया है। आचार्य महाप्रज्ञ जी यही कहते थे, सन्यास की परिकल्पना त्याग की वैराग्य की तो बाद में आई है, ये तो धर्म अर्थ काम तीन के ही, वैदिक धर्म में तो तीन ही चीजें हैं और तीन ही बस हैं, ये तो जैन धर्म का, और जैन धर्म को वो सबसे प्राचीन मानते हैं, रजनीश भी यही बोलते हैं, सबसे प्राचीन धर्म भारत के तीन धर्म है उसमें सबसे प्राचीन जैन धर्म है। वैसे मुख्य तो प्रवाह धर्मार्थ काम का ही है, कोई बिरले होते हैं मोक्ष वाले, तो बिरले तो होते हैं, लेकिन ये कहना कि वैदिक धर्म में ये संन्यास है ही नहीं, ये तो वैराग्य और ये तो जैन धर्म से ही वैदिक धर्म ने लिया, और मनुस्मृति में तो खूब है ना, मनुस्मृति तो प्राचीन है, वो ऐसा कहते हैं ना जी, वो ऐसा कहते हैं, प्रचारित करते हैं, बोलते हैं, लिखते हैं, बस वो जैसे कि आपने भी कहा कि भाई वेद में, वो ये तर्क देते हैं कि वेद में कहीं भी संन्यास शब्द नहीं है, ये वास्तविकता है, वेद में कहीं संन्यास शब्द नहीं है, ये तो बाद में इन्होंने किया है। हमारे आज बड़ी मुश्किल से मुखरित हुए इनको, इनकी भी वाणी सुनते हैं, बोली बोली विवेक जी, विवेक जी तो बोल ही रहे थे अभी वैसे। ये ऋषियों को वेद ज्ञान साक्षात हुआ, मंत्र मिले, तो इनका कोई क्रम रहा होगा या ये एक साथ हुए होंगे सारे? क्योंकि पहले दिन वाला प्रश्न ले आए, क्योंकि वेद में जैसे ये आते हैं कहीं पुरुष सूक्त, कहीं ब्रह्मचर्य सूक्त, कहीं ये गृहस्थ के बारे मंत्र थे, इनमें कोई क्रम नहीं है, तो जैसे जीवन का, जीवन चक्र का एक क्रम है, पहले बाल्यावस्था, युवावस्था, वृद्धावस्था, ऐसे ही इनमें क्रम नहीं आता। तो आप इसमें निष्कर्ष नहीं निकाल पा रहे क्या, कैसे क्या हुआ है? जिज्ञासा थी जी, अभी मैंने मंथन किया ही नहीं इस विषय पर। इनकी दृष्टि मूल पे रहती है, मूल चीजों पे, जो और चलता रहता है ना वो तो अलग है, मूल को खोजते रहते, मूल बातों को, आधारभूत जो बातें हैं, उपदेशक है ना, जो मूल प्रश्न उठेंगे तो फिर ये कैसे समाधान करेंगे। वेद में कोई क्रम ही नहीं है, होना तो ये चाहिए था, मतलब पहले ब्रह्मचर्य की बताते हैं, फिर गृहस्थ की बताते हैं, ठीक है। तो क्या उत्तर देंगे आचार्य जी? नहीं, ये तो अभी विचारने की बात है। यूं तो योग दर्शन के लिए भी कहते हैं ना कि पहले अभी समाधि पाद दे दिया, समाधि की बात, फिर बाद में साधन पाद, पहले साधन आने चाहिए, फिर विभूति आनी चाहिए, फिर समाधि पाद आना चाहिए, फिर कैवल्य आना चाहिए, एक क्रम है, समाधि पाद पहले दे दिया। अच्छा जी, उसमें तो क्रम ही समझ में मान लेंगे, समझ में आ जाता है कि पहले उद्देश्य देखता आदमी, किसी भी क्रिया को शुरू करने से पहले लक्ष्य के बारे विचार करता है, वहां तो समझ में आता है। लेकिन वेद में तो ना उल्टा ना सीधा ना बीच से कोई भी कहीं से क्रम समझ में होगा इसका समाधान, पर समझ में नहीं आ रहा। वो हमें खोजना है ना अभी, वो सूत्र क्या है, क्या संगति है, ये तो कार्य करना है अभी। और महर्षि दयानंद तो हर जगह लिखते हैं इस बात को, इससे पूर्व सूक्त के साथ संगति समझनी चाहिए, महर्षि तो हर जगह लिखते हैं, एक शब्द वैसे जोड़ देते एक वाक्य लिख देते। स्वामी समर्पणानंद जी ने एक वो भी लिखा है ना, ऋग्वेद मणि सूक्त माला, स्वामी समर्पणानंद जी महाराज ने एक मोटी पुस्तक लिखी है ऋग्वेद के मणि सूक्त माला, पर इसमें ज्यादा वो ज्यादा है कि ऋषि यूं को जो अवतरण हुआ, ये जो वेद मंत्र फिर किसी ने उठा उठा करके इकट्ठा कर दिया एक समय, ये नहीं तो यदि वो क्रम से आता तो फिर वो व्यवस्थित ढंग से आता, कहीं सदा से यदि है ऐसे कोई कह सकता है जी, फिर कह क्या सकते हैं, वो बात तो है। स्वामी विद्यानंद जी विदेह ने भी इस दिशा में काम किया था जी, वो पूरा नहीं हो पाया, लेकिन और जो भाष्य उनके मिलते भी हैं यजुर्वेद के और उसके, वो कि क्यों संगति है इसमें, उसी तरह से अर्थ देते हुए इस पे उन्होंने वर्षों काम किया और ग्रंथ भी लिखे हैं, बाकी उनके कागजों में ही रह गए, वो पूरा नहीं हो पाया, लेकिन काफी कुछ लिखा भी है उन्होंने और प्रयास किया उसका संगति का कि होना चाहिए, क्योंकि उसके होने पे ही वो श्रद्धा वाली बात आती है ना जी, नहीं तो यूं होता है कि ये तो फिर जो विचार मान्यता है उसके विपरीत चला जाता है। आपकी दृष्टि से भी देखें ना जी कि ऋषियों ने बस संग्रह किया है, अलग अलग ऋषियों ने बनाए और वो है, इसलिए क्रम नहीं है, तो भी जिसने संग्रहित किया हो उस पक्ष में भी तो कोई बुद्धिमान तो होगा ना कि उसने विभिन्न ऋषियों के सूक्तों को मंत्रों को लिया है, तो कुछ क्रम तो फिर भी होना चाहिए उसका, ईश्वरोक्त ना भी माने तो भी कुछ तो क्रम होना चाहिए, तो उस प्रश्न का उत्तर तो वहां भी अपेक्षित रहेगा, ऐसा क्यों है। पर ये एक वाक्य जो आप बोलते हो ना, इसको तो वो स्वीकार नहीं करते, किसको? ईश्वरोक्त नहीं भी माने। नहीं, आप जो कह रहे हैं वो ईश्वरोक्त मतलब जू का तो ईश्वर का कहा हुआ, आप जो ईश्वरोक्त तो बोलते हैं वो तो है कि ज्ञान ईश्वर से मिला और इन्होंने बनाया अलग अलग, और उसमें वर्णानुक्रम और ये सब अनित्य मानते हैं। मैं जो ईश्वरोक्त की दृष्टि से वो बोल रहा था पक्ष, जिसमें ज्ञान भी और मंत्र भी, उसका क्रम भी, वर्णानुक्रम सारा अनुपूर भी, वो नित्य है, उस दृष्टि से बोल रहा था कि उसको जो मानते हैं उन पे भी प्रश्न है, और जो वैसे मानते हैं कि अनुपूर भी अनित्य है, ऋषियों के द्वारा है और संग्रहकर्ता ने लिखा, प्रश्न तो वहां भी बनेगा। पर ये इस सृष्टि में तो नित्य है, ये हो गए अब थोड़ी बदलेगी, फिर भी प्रश्न तो अनुपूर भी इस सृष्टि में तो नित्य है, बदलेगी थोड़ी। यो तो सभी ग्रंथों की है जी, कि कोई भी ग्रंथ किसी ने बनाया, मान लो सत्यार्थ प्रकाश है, उसकी अनुपूर भी बदलेगी थोड़ा ना, गीता की जो है वो अनुपूर भी बदलेगी थोड़ा ना, वो तो वैसे ही है, वो तो किसी भी ग्रंथ में होता है जी, वो नित्यता तो सभी की है, फिर जो खुद बदल दे वो अलग बात है, नहीं तो सामान्यतया जो महापुरुष लिख गए उसको रामचरित मानस और ये उसको भी बदलते थोड़ा है, फिर वो तो चलता ही है वैसे ही। कल वो मंडूक पर चर्चा चल रही थी ना गुरुजी, कि जल में उसकी आवाज ज्यादा निकलती है, तो उस पर मैं सोच रहा था कि वो जल वहां पर यदि ईश्वर उपासना की संगति लगाएं, ईश्वर प्रेरणाओं में जो जीता है उसकी ध्वनि ज्यादा होती है और उससे बाहर आकर के वो उसकी ध्वनि शक्तिशाली होती है, तो ऐसा संगति लगा रहा था इसमें। ये दूसरे का क्या लगाएंगे, मंडू का उदका दिवा उसका कैसे लगाएंगे? पहला वाला तो ठीक है उस तरह से लगी जाएगा, वो तो वैसे भी लग रहा था इसी शैली में, उसमें भी घटाना होगा ना, दोनों जगह घटना चाहिए वो अर्थ। अभी मैंने पूरा ध्यान दिया पर मेरे को इनकी बात समझ में नहीं आया सर, ये इस तरह की कमी है मेरी बुद्धि की। जैसे कोई बताता है ना जब, तो कई देर तक खूब जब मैं विचार करूंगा ध्यान दूंगा बार बार उस पर तब पकड़ में आता है। जैसे आप तुरंत इनकी बात सुनते ही पकड़ ली, अभी मेरे तो वो संकेत ग्रह हुआ नहीं कुछ है क्या कह गए। आपको प्रतिशय बाधित कर रहा है आप उस तरफ नहीं, वो ध्यान तो मैंने दिया ही इनकी बात पर, पूरा ध्यान नहीं दिया। गुरुजी ये कह रहे हैं जल जो है ईश्वर उपासना है, जो ईश्वर उपासना में अर्थात जिस प्रकार जल में रह के मंडू की ध्वनि ऊंची होती है शक्तिशाली होती है, इस प्रकार ईश्वर की उपासना में साधक की जो ध्वनि है साधना शक्ति है वो प्रभावशाली शक्तिशाली होती है। जो ईश्वर में रहता है उसकी आवाज भी तेज हो जाती है, जो ईश्वरीय प्रेरणाओं में जीता है ईश्वरीय प्रेरणाओं में दबा रहता है उसकी भी आवाज तेज हो जाती है। जैसे मंडूक जल में रहता है तो वो अधिक प्रसन्नता और अधिक ऊंचा बोलता है ऐसा जी। तो आचार्य जी ने पूछा दूसरी पंक्ति का क्या संगति है, ईश्वर प्रेरणाओं में जो रहता है उसकी आवाज ऊंची हो जाती है ये कहना चाह रहे हैं आपका जी? कुछ व्यक्तियों के प्रति है कि उनकी बात आते ही आप ध्यान से नहीं सुनते हैं। ऐसा भाव बन गया कि हाँ ठीक है ये तो कुछ भी बोलेंगे और ध्यान नहीं दे रहे हैं। इसलिए आप चूंकि उधर एकाग्री नहीं हो, करते ही नहीं है अपने को, मन में ऐसा बना हुआ रहता है कि हाँ ठीक है कुछ बोल रहे होंगे, थोड़ा थोड़ा आधे मन से सुनते हैं, तो इसलिए वो ध्यान में नहीं जाती है। फिर और कई कहानी किस्से ये सब वहां भी क्यों होता है? नहीं बहुत जगह पे आप एक ही बार में समझ लेते हैं ना जी, वो सब जगह तो ऐसा नहीं होता है ना? नहीं ये जैसे बहुत सारे विषय है उनमें वो एक अलग बात है कि अपने एक रुचि और प्रभाव बन जाता है कि ये विषय रुचिकर लगता है दूसरा कठिन लगता है, अपनी अपनी मस्तिष्क की संरचना है वो एक अलग बात हो गई जी। गणित विज्ञान और इंग्लिश और किसी को ये कठिन लगते हैं किसी को सरल, वो एक रचना की बात हो गई, वो जन्मता हो गई, वो एक अलग बात है। लेकिन दूसरों को सुन करके समझना ये तो रहता ही है ना, बहुत जगह होता, कहीं होता है कहीं नहीं होता है, तो सबके साथ ही होता है, सभी ध्यान नहीं देते हैं या मन में उपेक्षा भाव थोड़ा सा आ जाता है कि ठीक है तो फिर तो हम स्वभाव तो ध्यान नहीं जाता है हमारा। और एक होता है कि वो सुनने में प्रवृत्त होता है व्यक्ति, एक होता है बोलने में अधिक प्रवृत्त, तो सुनना भी एक कला होती है ना जी, कि वो ध्यान इस बात पर अच्छी तरह से सुनता है श्रवण जो है। एक होता है कि बोलना है तो वो बोलना अच्छा कर लेते हैं, सुनने का नहीं रहता है उनका, सुन अच्छा लेते हैं बोल नहीं पाते। जैसे वो आचार्य जी पढ़ा रहे थे इसका, ज्योतिष पढ़ा रहे थे गणेशानंद जी को, आचार्य विजयपाल जी, हाँ जी, तो मैं दो तीन बार बैठ करके देखा कुछ पता ही नहीं चला बिल्कुल ही। और जैसे डॉक्टर पाल हमको वो पढ़ाते थे जी, ये शरीर विज्ञान जी, तो मैं ये कहता मेरे को तो ये चित्र आप बताते हो ना कि ऐसे इसका सेक्शन करते हैं ऐसे जी, फिर वो पुस्तक में दिखाते देखो एकदम से दिख रहा है, मैंने कहा हमें तो दिख ही नहीं रहा इसमें कुछ भी कि वो काट करके अच्छा। एक एक पोर्शन जो है ना, ये पुस्तक है बहुत ही सुंदर, एक एक पोर्शन इसमें काट करके दिखाया है। तो मैं कहता कि इस पुस्तक में जैसे आप कह रहे हो हमें तो कुछ दिख ही नहीं रहा इसमें। अच्छा तो ऐसे बहुत सारे विषय हैं जिसमें नहीं, उसमें एक कारण क्या है कि वो जो सेक्शन होते हैं ना जी, वो अलग अलग ढंग से होते हैं जी। अगर वो पृष्ठभूमि दिमाग में नहीं है तो पता नहीं लगेगा। जैसे मैं बताऊं कि उदाहरण दो कि ककड़ी या गाजर हमने ली जी, एक उसको ऊपर से यूं सीधा काटा जी, यूं काट के और फिर यूं काट के एक काट के फिर यूं अब सामने से हम देख रहे हैं जी। तो हमें अगर ये पता है कि ये कैसे कटी हुई थी, ये लंबी थी और यूं काटी और अब हम यूं देख रहे हैं जी, तो हमारे को पता लगेगा ठीक तरह से जी। जैसे नींबू भी है, यूं काट करके एक तो सामने से देखें और एक यूं रखा हुआ हो इधर से देख रहे हैं, वहां हमें कोई आपत्ति नहीं होती है ना, समझ में आ जाता है जी। तो ये सेक्शन कई तरह के होते हैं, एक तो यूं काटते हैं और एक ऊपर से नीचे, ऊपर से नीचे काटते हैं। गन्ने को, गाजर को भी ऊपर से नीचे काटा वो एक सेक्शन हुआ, और एक बगल से काटा वो सेक्शन हुआ जी। वो अलग अलग तरह से दिखाने के लिए अलग अलग तरह से इन अवयवों को काट के दिखाते हैं। यदि हमारे को वो एक तो मूल का पता होना चाहिए कि मूल चीज अवयव क्या है, उसका चित्र और इसको किस तरह से काटा गया है, तो फिर मस्तिष्क उसको संबंध जोड़ लेता है कि ये ऐसा है। अगर वो नहीं है तो उलझन रहती है, वो समझ में नहीं आएगा। तो मैं तो उदाहरण दे रहा हूं कि जहां जहां मेरे को जी वो मस्तिष्क का रहता है ना, इतना तो मेरे को पता चलता है कि ये समझ में आता है, ये नहीं आता, ये भी सबको नहीं होता है नहीं ये जी, लेकिन ये सबके साथ में है। पर ये सबको ऐसे, जैसे व्याकरण में भी पढ़ते समय मेरे को अटक जहां होती थी ना, तो वो बस अटकती ही रहती थी, जो भी मिलता मैं कहता ये सूत्र नहीं आ रहा है जी। योग दर्शन में कोई और शास्त्र, कोई मंत्र, तो मेरे को वो जो नहीं समझ में आता वो अच्छे से पकड़ में आता है कि ये पकड़ में नहीं आ रहा है, ये नहीं समझ में आ रहा है, ये नहीं समझ में आ रहा है जी। तो उसके लिए खोज तो करता रहता हूं, इसके लिए खोज जिन विषय में मेरी रुचि होती है खोज करता रहता हूँ, जहाँ रुचि नहीं है वो फिर वो छूट जाता है। तो उनसे तो अच्छा ही है ना जी, जिनको ये जिनको आ तो समझ में नहीं रहा लेकिन समझ लेते हैं कि आ गया है समझ में। हाँ आ गया समझ में, ये आ तो गया एक समझ में। ये तो ठीक स्थिति मानता हूँ इतना तो जी। कि जैसे संबंधों में, जैसे बता रहे थे ना लौकिक संबंधों की बात कहेंगे, ये मेरा वो उसका ये है, तो फिर ठीक है जी। तो वो आप संबंधों से वो शेर, आपकी प्रकृति ऐसी है ना जी कि संबंधों में रुचि नहीं है, तो वो काफी देर में बताएंगे ना जैसे कि ये मेरे मैं वो हूँ, फिर इसका ये है, फिर उसका ये है, तो फिर तो समझ में आता है। पर यूं नहीं बोलते एकदम झट से वहां पर संकेत ग्रह हो जाए, संकेत ग्रह वो बना नहीं है ना जी, वो आपके आउट ऑफ सिलेबस है आपके। तो बहुत सारे विषय तो तुरंत समझ में आते हैं, पर मतलब ये कई सारे विषय हैं जो बार बार, जैसे नक्षत्र विद्या से संबंधित ये जो इसका चित्र बताते हैं ना, ये रेखा भूगोल की, अब यहां से ये रेखा चल रही है, अब इसमें ये रेखा चल रही है, तो मेरे को तो कुछ पता ही नहीं चलता कैसे ये रेखा कैसे बताते हैं। इसमें भूमध्य रेखा, विश्वत रेखा, ऐसे जो इस पृथ्वी की रेखाएं बताते हैं, कर्क रेखा, इसमें जो शुरुआत से अगर चले ना तो समझ में आ जाती हैं वो चीजें। अब वो शुरुआत वाली पृष्ठभूमि नहीं है, अब बीच में आके कोई उसको बताने लगे, अब जैसे आप व्याकरण की बात किसी को बताए जिसको व्याकरण का कुछ भी नहीं पता है, स्वरों का उदात अनुदात स्वरित को बताए ना जिस समझ में नहीं। पर मेरे को इतना इसमें तो थोड़ा सा मन में रहता है, उत्साह रहता है कि बिल्कुल अज्ञानियों को भी मैं कुछ तो बता देता हूँ लेकिन वो जी बिल्कुल इसको जो नहीं जानते ना उसको भी समझा देता हूँ ऐसा नहीं, लेकिन उसमें कठिनाई होती है जी, एकदम नहीं आएगा। अब उनको बताए कह रही है पीछे कि हाँ जी हाँ जी ये तो है व्याकरण की बात नहीं, वो बात ठीक है, पर जैसे मैं इतना कह रहा हूँ कि जिसको जो नया व्यक्ति है और उनको बताएं कि भाई कैसे उदात्त के बाद इसको एक श्रुति होती है या स्वरित हो जाता है या ये हो जाता है, ये जो है ना नए व्यक्ति को बताएं वो उसको रेखाओं में ऐसा उलझ जाएगा उसको पता ही नहीं लगेगा। जी जी, कई बार यूं धीरे धीरे फिर शुरुआत से आप बताएंगे तब तो आ जाएगा। जी जी, तो वो दिमाग एकदम उस धारा में बह नहीं पाता है, उसके लिए नई चीज होती है और वो तालमेल नहीं बना पाता है। पहले ही नहीं आती थी मेरे को, जब मैं वो पढ़ता था ना आठवीं नौवीं दसवीं में, तो भी मेरे को ये समझ में नहीं आती थी, कोई समझाने वाला या तो ठीक नहीं मिला। नहीं, वो फिर स्वभाव भी होता है ना जी, ये तो है ना कि हर व्यक्ति को गणित अच्छी नहीं लगती है, हर व्यक्ति को विज्ञान अच्छा नहीं लगता है, किसी को विज्ञान बहुत अच्छा लगता है, किसी को बहुत कठिन लगता है। गणित में तो मैं रात दिन गणित ही करता था। गणित तो अच्छी थी ना, तो वो व्याकरण वाली व्याकरण और गणित तो उसमें युक्ति संगतता और तार्किकता रहती है ना, ये ऐसा तो ये ऐसा, वो बिल्कुल व्यवस्थित होता है। पर ये भूगोल आदि नहीं समझ में आता था। वो कुछ अध्यापकों का भी रहता है ना जी, गांव में पढ़ाने वाले भी नहीं रहते हैं और ढंग से जैसा होना चाहिए, बच्चे का प्रवेश तो कम से कम ठीक हो जाए फिर तो आगे चला जाता है, वो प्रवेश ही नहीं हो पाता है, वो इधर उधर ही धक्के खाता रहता है, घुस नहीं पाता है अंदर विषय में। प्रवेश कराना बहुत मुख्य है बच्चे का किसी भी विषय में। जी जी, वो प्रवेश हो जाता है फिर तो खुद भी काफी कुछ कर लेता है। व्याकरण में भी है, प्रवेश यदि ठीक हो जाए तो फिर आगे चलता रहता है, आगे चल जाता है, नहीं तो अंत तक, नहीं तो फिर वो अंत तक कुछ भी पता नहीं चलता। जी ये है। तो देखिए जी, ये हो गया गुरु जी। हाँ, ये पीछे जो मंत्र आया था वैसे ये तिडंतो पुत्र नपत्रिभि वाला, तो उसमें जो चंद्रमणि जी अर्थ किए वो ये किए हैं कि हे दंपति, तुम दोनों इस वेदोक्त गृहस्थ धर्म में वर्तमान रहो, उससे कभी वियुक्त मत हो, पूर्ण शतवर्ष की आयु का भोग करो। कितने पेज पर आया ये? एक 73 पृष्ठ पे गुरु जी, पहले भाग में। अच्छा, तो पहले भाग में। हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी। पूर्ण आयु का अर्थ उन्होंने क्या किया है, शतवर्ष लिख देते हैं ना, तो सिद्ध वो यानी कुल मनुष्य की शतवर्ष जो है। साथ में ये भी लिख रहे हैं ना, उससे कभी वियुक्त मत हो, मा वियोष्टम। तो ये हो गया ना कि वेद में वानप्रस्थ और संन्यास की बात नहीं है, उसका निषेध कर रहा है वो, ये निकल के आएगा ना। उस जीवन को ही पूर्ण बनाने की, मानी गृहस्थ में रहते हुए ही वो जीवन को पूर्ण बनाने का संदेश देते हैं वेद। जैसे कुर्वन्ने वेह कर्माणि जिजी विशेष छतम समा, मानी जो हम जीवन जीते हैं उसी को पूर्ण जीवन का संदेश देते हैं वेद। ऐसा नहीं कि अब तो लत जैसे भी लथपथ होकर के खींच लो गाड़ी को और फिर जो है आगे इसको साफ कर लेना, धो लेना। गृहस्थ, अगर गृहस्थ का इस प्रकार आप उपदेश देंगे मान लेते हैं, तो फिर प्रश्न तो उठेंगे, धर्म कहाँ कहाँ गया, वेद का धर्म क्यों पालन करते हैं। सामान्य नियम तो यही है और विशेष अपवाद तो फिर होते ही। जो गृहस्थ में जाए वो पूरे समय गृहस्थ में रहे, तो आप पे लागू ही नहीं होता, वो गृहस्थ में नहीं गए तो पूरे समय नहीं रहेंगे, उतना ही तो आएगा कि भाई गृहस्थ जो गृहस्थ में गया है वो आजीवन गृहस्थ में रहे, उससे ये निषेध नहीं होता कि गृहस्थ में ना जाए। और उसको पूर्णता की तरफ संदेश देते हैं, ये तो स्पष्ट है, जो भी करो उसी में पूर्ण करो। जी, स्वधर्मे निधनम श्रेया परधर्मो भयावह, जो गृहस्थ धर्म पालन किया है तो उसी को पालन करो। क्या कह रहे हो इसमें गुरु जी? यही बात स्पष्टता मेरे को महसूस हो रही है कि जब तक रहें गृहस्थ में तब तक पूरे मनोवेग से शिथिलता ना हो कर्तव्य पारायणता में, कि आज तो गृहस्थ से वैराग्य हो गया फिर कल हो गया फिर परसों वैराग्य हो गया, ऐसा नहीं होना चाहिए। जब तक रहें आजीवन का मतलब यह है कि जब तक रहें पूर्ण कर्तव्य पारायणता के साथ रहें, यही बताते हैं। नहीं, वो तो आज वैराग्य हो गया तो तब भी तो ये हो सकता है कि जब तक वैराग्य नहीं हुआ था तब तक पूरी तरह रह रहे थे और जब वैराग्य हो गया तो चले गए। आपने तब बीच में जाने का भी निषेध साथ में ले लिया ना इसमें। अच्छा जी, एक वैराग्य होता है आज हुआ फिर कल गृहस्थ में जाने का मन हो जाता है, वो नहीं। इस परिप्रेक्ष्य मैंने कहा झूलना नहीं है। तो तम वर वश्चरा था, तम वश्चरा था, वह जो है क्या है ये, तम वश्चरा था जैसे कह रहे हैं कि अन्यत्र तो ऐसा कुछ मिल नहीं रहा कि गृहस्थ से अन्यत्र वानप्रस्थ संन्यास भी है और ये सबके लिए हो गया ये मंत्र अगर, तो फिर ये सिद्ध हो जाएगा कि सब गृहस्थ आश्रम में जाएं और पूरी आयु वहीं पे रहें, फिर तो दूसरा मार्ग ही नहीं बचा कोई। अगर ऐसा लेंगे तो ये दोष आएगा बिल्कुल। इसी के लिए तो सर्वत्म आधिकारिकम जो बात रखी है मीमांसा में, उसको प्रसंग से लेना चाहिए। वो अग्निहोत्रम, अग्निहोत्र के लिए भी आजीवन जरा यावत जीवन वाली जो बात है उसका क्या मतलब है, वहां तो ये तो करना ही पड़ेगा। भाषा को समझे बिना, अगर हम भाव को समझे बिना यूं ही शब्दों के अनुसार लगाने लगेंगे तो समस्या तो आएगी ही। तो फिर तो जो है वो जो पूरा पूरी आयु कह रहे हैं वो गृहस्थ आश्रम की ही ले जाए, तभी संगति लगे। तो वो 100 वर्ष की बात फिर वो जो अर्थ करते हैं उसकी जगह उनको ऐसे लिखना चाहिए गृहस्थ आश्रम में पूरी आयु रहो। जितना गृहस्थ आश्रम की आयु है उसमें पूरे रहे, मानी वो अर्थ करने वाले लोगों को ऐसा करना चाहिए। करना चाहिए पर वो नहीं करते ना, क्योंकि वो उनको तो रास्ता चाहिए, डूबते को तिनके का सहारा। अब वो वेदों को भी मानते हैं और अभी 70-80 साल के हो गए और वानप्रस्थ नहीं ले रखा है, ऐसे आज भी बहुत विद्वान है और तब भी हैं, तो वो क्या कहेंगे। आधार तो चाहिए ना वेद का उनको, तो वो इसके अलावा और व्याख्या करेंगे क्या। वैसे तो मीमांसा जी भी तो वानप्रस्थ या संन्यास नहीं लिए, तो उन्होंने ये अर्थ किया किया वो अपनी कमी मानते होंगे, जो भी क्या उसका समाधान करते होंगे पूछते हैं। लेकिन आज बहुत सारे हैं वेद की इतनी महिमा गाते हैं, वेद के अनुसार चलना चाहिए, ये करना चाहिए, तो उनसे कोई भी नहीं पूछेगा जी वेद में तो वानप्रस्थ और संन्यास, आप तो 50 से ज्यादा हो गए हैं और 70 के हो गए हैं, अभी वानप्रस्थ भी नहीं लिया। कुछ नहीं है, होता ही है, सीधी सी बात है। आप जिंदगी भर जिसका गीत गाते रहे, फिर वो कह देते हम तो ऐसे ही वानप्रस्थ जैसे ही रह रहे हैं। एक तो ये कह देते हैं, बोले वानप्रस्थ ही तो है हमारा जीवन, तो ठीक है आज भी वो बिना विवाह के भी तो रहते हैं, उसका खंडन क्यों करते हैं। जो आजकल बिना विवाह के भी साथ में रहते हैं, क्या बोलते हैं उसको, सहजीवन, हाँ कुछ आजकल एक नया शब्द है, एक शब्द लिव इन रिलेशनशिप, हाँ बस साथ में रहते हैं, तो आप क्यों उसके लिए भारतीय संस्कृति खंडित हो रही है वो कहते हैं। उस बाकी सारे गृहस्थ की तरह ही रह रहे हैं वो, सब कुछ वैसे ही है, संतानें भी हो रही हैं, खान पान सब कुछ उसी जैसा है, और आज के न्यायालय ने भी उसको स्वीकार कर दिया है कि अगर इस तरह नियमित रह रहे हैं तो उनके भी नियम विवाह के समान ही अधिकार दोनों के पति पत्नी के माने जाएंगे, जो विवाह वाले होते हैं विवाह की तरह से जो रह रहे हैं। वहां तो हम खंडन करते हैं कि नहीं संस्कार तो होना चाहिए, ये होना चाहिए, इसमें नहीं लगाएंगे। उनके लिए ये बहुत बड़ा आधार है ये मंत्र, देखो वेद में भी लिखा है, जो विद्वान वेद के अनुसार आचरण की जिंदगी भर बोलते हैं और फिर वानप्रस्थ संन्यास में नहीं जाते, तो परमात्मा ने उनका भी ध्यान रखा है। एक मंत्र यहां पर ये दिया है, ये कहते हैं आचार्य जी हंसाते बहुत रहते हैं, कई लोग ऐसे कह रहे थे, हवेदेव जी कह रहे थे मेरे को, आचार्य जी हंसाते रहते खूब। नहीं मैं हंसता तो मैं भी हूं ना जी, नहीं लेकिन सब हर जगह मैं सोचता हूँ सब प्रयोजन रहता है कुछ ना कुछ, कोई बात होती है कोई संकेत होता है, सीधे ना कह करके उस तरह से बात जाती है। बड़ी था बड़, हिंदी में तो कहते हैं बड़, बड़ मानी वो होता है अग्नि में जल जाना, पर यहाँ पर बट मानी सत्य होता है। बट बट बट सत्य नाम में पड़ा है। बलिथा महिमा वाम इंद्राग्नि पनिष्ठा समानो वाम जनिता भ्रात्रा योम यमा विह इह मातरा, ये एक मंत्र दिया है 6:59:2, इससे पहले दिया है ना, सोमा प्रथमा विवदे। ये डकोड़ा हुआ है, डकोड़ा हो जाता है, डकोड़ा हुआ है, डे होता है ना, डकोड़ा हो जाता है, डे को पहले डे हुआ, हाँ टैग हो तो डे बट बड को होता है ना जी, डे को होता है, ल को नहीं, डे को ले होता है और ढे को ले। समूलम मास्य पान सूर्य, जैसे समूढ़ है ना, तो इसको तो हो जाएगा और अग्नि मीड़े। दो अक्षों के बीच में है ना ये उ और इधर ए, इधर ई इधर ए, यहाँ पर भी ऐसा ही है, बड़ इत्था इधर ए इधर ई। गुरुजी ये नीचे वाला है ना उल्टा हो गया, ल्हा ल्हा होता है ना, ना यही होता है, यही होता है। और डक कोड़ा होता है जी, लेकिन जैसे जैसे हल होता है उसको हल बोलते हैं, हल हल हल हरियाणा में बोलते हैं ना जी, हाली हाली ऐसे, मतलब ला कोड़ा बोलने वाला जो एक वो भी तो होता है, खेल खेल ल कोड़ा की तरह से बोला जाता है, गुजरात में भी ऐसे ही बोलते हैं, सब जगह ल कोड़ा बोला जाता है, है? ल कोड़ा बहुत ज्यादा प्रयोग में होता है। दक्षिण भाषा में तो लकार एक अलग अक्षर, अलग लेखन शैली में भी गुरु जी कई भाषाओं में इसको ऐसे ही लिखते हैं। बड़ इत्था हे विद्युत और अग्नि इंद्र और अग्नि, वाम इत्था महिमा तुम दोनों की ये महिमा, वट मानी सत्य यथार्थ है, आप अनिष्ठ वाम समान है जनिता, अत्यंत व्यवहारोपयोगी सूर्य तुम दोनों का समान उत्पादक है, समान है जनिता वहां मानी तुम दोनों का, आप अनिष्ठ है अत्यंत व्यवहारोपयोगी पण व्यवहारे स्तुतो च, आप अनिष्ठ है, आप अनिष्ठ है क्रियापद नहीं बता रहे हैं, आप अनिष्ठ है, आप अनिष्ठ इष्ठन प्रत्यय, अत्यंत व्यवहारोपयोगी पन धातु है ना, आप अनिष्ठ है तुम दोनों का समान उत्पादक है, सूर्य से विद्युत और अग्नि दोनों की उत्पत्ति होती है, युम यमो भ्रातरो तुम दोनों यम नाम वाले भाई हो, यह ये मात्रा और जहां जहां सर्वत्र पदार्थ निर्माता हो और जहां तहां सर्वत्र पदार्थ निर्माता हो, ये मंत्र यहां दिया है ना, बट इत्था महिमा वाम इंद्राग्नि पनिष्ठा, चंद्रमणि जयंती है, दूसरी पुस्तक में मूल में भी है, अजमेर वाले में तो अच्छा है, नहीं तृतीय अग्निष्टे पति ही उसके बाद मित्र शब्द आ गया। हाँ जी, एक शब्द आया है यमा विवेह मातरा, उसी इसी मंत्र का अंतिम हिस्सा है, उसी को दे रहे हैं चंद्रमणि जी, यमा विवेह मातरा। हाँ जी, अच्छा ठीक है जी जी गुरु जी, है एक मंत्र का हिस्सा यमा विहेह मातरा मूल में ही है, दे रहे वो आप, हमने तृतीय अग्निष्टे पति ही पहले पढ़ लिया ना गुरु जी, उससे ऊपर मूल में यमा विहेह मातरा। हाँ, यमोह जातो इंद्रेण सह संगत, यम का अर्थ अग्नि है, यमौ इहेव मातरा यम का अर्थ अग्नि है, इत्यपि निगमो भवति। हाँ, यमेव जाता इसकी व्याख्या हो गई है, तृतीय अग्निष्टेपति यमा विहेव मातरा, यमौ दो यम है ये, यमा येव मातरा दो यम है ना, मिल गया जी सबको पता चल गया जी। यमा विहेव मातरा 627 पेज पर, मूल में 27 पर है ना, और ये इस मंत्र में जो था तम वश चरा था यम देवता द्वारा, दूसरा युग मंत्र उसका अर्थ ये है तम वश चरा था वयम वसत्या अस्तम न गाओ नक्षंत युद्धम सिंधुर नक्षोदा प्रनीचिर क्या है ऐन प्रनीची ऐनोम नवंत गाव स्वर ऋषि के गाव अस्तम ने, हे अग्नि जिस प्रकार गायें इधर उधर विचर कर अंत में अपनी शाला में पहुंच जाती हैं, अस्तम कहते हैं घर में, वयम इसी प्रकार हम इद्धम तम वह अनेक भोगों से समिद्ध बहुविध उत्तम भोगों को देने वाले उस तुझको चराथा व सत्या नक्षंत गोजन्य घी दूध की आहुति से और ब्रीह आदि औषधियों की आहुति से प्राप्त करे, सिंधु क्षोधन ये अग्नि संदलशील जल की तरह नीची प्रईनोत नीचे की ओर गमन करती है, अग्नि नीचे की ओर गमन कैसे करती है, सिंधु क्षोदय जैसे नदी नीचे की तरफ बहती है, संदनशील जल की तरह नीची प्रईनोत नीचे की ओर गमन करती है, स्वर ऋषि के गावे नवंत है जिस प्रकार दर्शनीय सूर्य से किरणें पवित्रता आदि के लिए संयुक्त है, इसी प्रकार ये अग्नि भी अपनी ज्वालाओं से संयुक्त है, जिस प्रकार गायें शीत आदि से सुरक्षा के लिए गोष्ठ में जाती है, इसी प्रकार हमें नित्य प्रति यज्ञ अवश्य करना, एक तो ये शिक्षा, जिस प्रकार बहने वाला जल सदा निम्न स्थान की ओर जाता है उस प्रकार अग्नि भी सदा उच्च ताप परिणाम से निम्न ताप परिणाम की ओर प्रवाहित होता है, तो वो ये ऊष्मा की दृष्टि से कह रहे हैं जी, तो उच्च ताप से निम्न ताप की तरफ जाता है, ठीक है, जैसे कमरे में गर्मी नीचे ज्यादा होती है, नहीं कमरे में नीचे ठंड और ऊपर गर्मी, नहीं जी मान लीजिए हम कमरा ठंड है फर्श है और हमारे शरीर में गर्मी है, अब जब हम फर्श पे पैर रखेंगे तो थोड़ी देर वहां खड़े रहेंगे तो वो गर्म हो जाएगा, पैरों में तो ठंडक लगेगी लेकिन जिस जगह हम बैठे हैं या खड़े हैं वो उसमें गर्मी आ जाएगी, पानी के गिलास में नीचे पानी गर्म भर देना तो ऊपर गर्म हो जाता है नीचे ठंडा, नहीं नहीं हाँ पानी के गिलास में यदि पानी डाल दें जी गर्म करके तो ऊपर तो गर्म रहेगा और नीचे जो है ठंडा हो जाता है, मतलब वो आप उस समय कह रहे हैं कि हाँ। वो आप इसलिए शायद कह रहे होंगे कि जैसे एक गिलास में हम दूध पीते हैं तो शुरू शुरू में पीते हैं तो गर्म होता है वो, फिर धीरे धीरे नीचे जाते जाते हैं तो वो ठंडा हो जाता है, नहीं आपने तो निष्कर्ष ये इससे अपने प्रत्यक्ष से निकाला होगा जी, ऐसा नहीं है आचार्य जी, ऐसा नहीं है जैसा आपने बताया, ये मैंने बहुत बार देखा है कि पानी को गर्म करके हमने गिलास में डाल दिया तो वो क्योंकि उसमें शीतलता आएगी तो गर्म पानी हल्का होता है वो ऊपर ही आ जाएगा और नीचे ठंडा मिलेगा, तो गर्म हल्का बता रहे, हाँ जी हाँ जी ऐसा तो पक्का है ये तो, अच्छा ये मैंने बहुत बार देखा है नीचे ठंडा, अगर कम है तो थोड़ा उसमें अंतर आ सकता है, नहीं एक पूरा एक आप एक लीटर पानी रखिए तो नीचे वाला ठंडा होगा और ऊपर वाला गर्म, तो मैं आज ही दिखा दूंगा बहुत बार परीक्षण, नहीं वो सिद्धांत ठीक है कि जो वो गर्म होकर के ऊपर आता है, लेकिन चूंकि मान लो जब वो गर्म हो रहा है तो वो ऊपर वाला फिर नीचे आता है, क्योंकि नीचे वाला ऊपर आता है वो पूरा चक्र घूम के एक जैसा हो जाता है, पर हम तो रखा है यहाँ पर बाहर, अच्छा 10 मिनट रख देंगे उसको, 10 मिनट बाद मिलेगा, थोड़ी देर रख देंगे उसके बाद में, हाँ तो नीचे ठंडा मिलेगा ऊपर गर्म जी, हाँ ये बात ठीक है जी, तो वो कैसे पता लगता है आपको, मतलब कितने समय पता लग गया, शुरू में थोड़ा गुनगुना था और नीचे तक पहुंचते पहुंचते वो ठंडा हो गया जी, नहीं एकदम ही पता लगता है जैसे एक गिलास है ना जी, तो एकदम ठंडा मिलेगा, बहुत अंतर हो जाता कई बार पीते पीते, हाँ पीते पीते काफी बिल्कुल ही नहीं, थोड़ा थोड़ा अंतर वो बात ठीक है, ये तो परीक्षण करके देखें, जब पता लगेगा ना, ऐसे सुनने से थोड़ा ही पता लगेगा। नहीं नहीं, वो बात ठीक है, एक अंश में वो ठीक है जी, लेकिन उसका एक मुख्य कारण जी, कुछ तो समय कभी लगता है वो भी है, और नीचे जो पात्र रहता है उसमें तलवा और बगल, वो सारा जो स्टील का है वो रहता है ना जी, तो उससे ताप का आना जाना अधिक होता है, और ऊपर जो सीधे हवा से है वो कम होता है, तो वो उसमें निकल, मेरे ख्याल से एक वो भी कारण। हवा तो अजय जी ऊपर ज्यादा लग रही है, नहीं, लेकिन हवा में कम होता है ना जी, हवा से कम होता है, और उसमें लोहे में ऊष्मा अधिक चली जाएगी बाहर, और ये भी वो भी तथ्य है साथ में कि गर्म ऊपर जाएगा ठंडा नीचे रहेगा, ये भी है तथ्य। लेकिन एक बार जब वो एक जैसा हमने डाला, और अब जो नीचे अधिक ठंडा लग रहा है वो चूंकि जो पात्र था वो उसको गर्म होने में अधिक ऊष्मा चली गई वहां के पानी से, इसलिए वो अपेक्षाकृत होता। सूर्य किरणें पावक आदि गुणों से युक्त है, इसी प्रकार अग्नि ज्वाला भी है। वह का अर्थ वचन व्यत्यय है, मैं ये कह रहा था वह का अर्थ त्वाम है, ये था ना तम वश्चराथ, वह का अर्थ त्वाम है वचन व्यत्यय। वचन व्यत्यय बोलते हैं, समझ गए, बहुवचन के स्थान में। इन्होंने तो गुरु जी पादपूर्ति अर्थ के लिए दे दिए, पादपूर्ति। हाँ जी, चलो। इन्होंने मित्र छज्जुराम प्रमीते त्रायते सम्मिन्वानो द्रवती इति वा, सम्मिन्वान द्रवती इति वा मेदयतेर्वा। मित्र जीवनदाता वायु है, वायु मृत्यु से रक्षा करता है, प्रमीते है, और सम्मिन्वानो द्रवती ये सींचती हुई अर्थात वृष्टि करती हुई चलती है, मेदयतेर्वा ये औषधि वनस्पतियों को स्निग्ध करती है, तर करती है। तस्येषा भवति मित्रो जनानातयति ब्रुवाणा, ये मित्र वायु शब्द करती हुई मानो मनुष्यों को प्रयत्न करने के लिए प्रेरित कर रही है। मित्रो जनानातयति प्रब्रुवाणा शब्दम कुर्वन, शब्द करता हुआ ये वायु ये मनुष्यों को प्रयत्न करने के लिए प्रेरणा देता है कि प्रयत्न करो, जिस प्रकार मैं सदा चलती रहती हूं तुम भी सदा प्रयत्नशील बने रहो। मित्र आधार पृथ्वी मुतद्या, मित्र ही ये वायु ही है, सूत्रात्मा वायु जो पृथ्वी और द्युलोक को धारण करती है, और धारयती पृथ्वी च दिवम च, मित्र कृष्टिर अनिमिषा अभिचष्टे, मित्र जो है मनुष्यों को अनिमिषम अभिविपश्यति, मनुष्यों को निर्निमेश दृष्टि से देखता रहता है ये मित्र। ये परमात्मा पर सही लगते, वैसे ये जो है भौतिक पदार्थों पर बहुत बढ़िया से नहीं जम रहे। मित्र कृष्टि अनिमिशन, मित्र जो है निर्निमेश दृष्टि से मनुष्यों को देखता रहता है, आदि भौतिक पर भी घटेगा। कृष्टया इति मनुष्य नाम, ये गौण अर्थ लगेगा फिर कि ये वायु भी जो है ना हमारे को देख रहा है। अनिमिषा अभी चष्टे, मनुष्यों पर निरंतर, इन्होंने अर्थ ये कर दिया अनिमिषा निरंतर, अनिमिषा मानी निरंतर, अभिचष्टे मानी कृपा दृष्टि करता है, ऐसे कर दिया। और कृष्टायति मनुष्य नाम कर्मवंतो भवन्ति विकृष्ट देहा वा, कृष्टि जो है मनुष्य वाची है, क्यों, क्योंकि ये कर्मवान होते हैं, कृतुमयो यम पुरुष। कृष्ट का अर्थ होता है विकृष्ट शरीर, मानी ये प्राणी शरीर इच्छा अनुसार विविध प्रकार से आकृष्ट किया जा सकता है, मानी इसको अलग अलग आसनों में रख सकते हैं। मित्राय हव्यम घृतवत जुहोत, मानी मित्र के लिए वायु के लिए घृत युक्त हव्य को दो, घृत युक्त जो हव्य है उसकी आहुति दो। वहां पर भौतिक आदि भौतिक अर्थ में कहेंगे स्नेह युक्त जो है ना उसको अपना हव्य प्रस्तुत करते रहो, परमात्मा के लिए भी कहेंगे तो घृतवत हव्यम जो होता है, घृत युक्त जो हव्य है उसकी आहुति दो। जो होती दान कर्मा, जो होते मनी ददातु, तो यहां कृष्टि शब्द मनुष्य नाम में पड़ा है, और कर्मवंतो भवन्ति विकृष्ट देहा का अर्थ कर दिया ये तरह तरह के जो आसन हम कर सकते हैं ना, पशु नहीं कर सकते, मनुष्य ही कर सकता है। भिन्न भिन्न आसन करके भी कृष्णत्व की भली प्रकार सिद्धि होती है, अन्य पशु पक्षी ऐसा नहीं कर सकते, लिखा है इन्होंने भी। नहीं, कितने सारे, वो तो जो उनको बना दिया वही रहेंगे, और मनुष्य तो ऐसे तैसे कुछ कुछ तरह तरह के करता है ना। पशु पक्षी एक ही आसन में निश्चित है उसका। बिल्कुल बिल्कुल, और मनुष्य तो कई आसन, 80 आसन 100 आसन कर सकता है। सबके की सर्पासन भी और मयूरासन भी और वृश्चिक आसन भी, चलभासन भी, कह देवता है, कह का अर्थ है कमना क्रमणो व सुखो व, कह कौन सा देवता है, मध्यम स्थानी प्राणवायु, ये कमनीय है, ये क्रमण है, क्रमण का अर्थ है प्राण अपान उदान आदि 10 स्वरूपों में सारे शरीर में विचरण कर रहा है, और ये सुखप्रद है। हिरण्यगर्भा संवर्त ताग्रे, हिरण्यगर्भो हिरण्यमयो गर्भो हिरण्यमयो गर्भो अस्य इति वा, 2 समास कर दिए, ये तो कर्मधारय किया और एक बहुव्रीहि किया। हिरण्यमय गर्भ, ये तो कर्मधारय हो गया, हिरण्यमयो गर्भो अस्य ये बहुव्रीहि हो गया, ठीक है। वैसे स्वर के आधार पर देखें तो इस शब्द में जो स्वर है ना वो बहुव्रीहि का है, पर ये कर्मधारय भी कर रहे हैं, इसका मतलब स्वर का भी व्यत्यास कर सकते हैं। बहुव्रीहि स्वर बाद लेता है उसको, बहुव्रीहि में अंतोदात थोड़ी होता है, हिरण्य गर्भ मूल में अंतोदात। अच्छा, फिर बहुव्रीहि कैसे हो गया? हाँ, तो मैं वही कह रहा हूं ना, ईश्वर का भी हिरण्यमय गर्भ या हिरण्यमय गर्भ है जिसका जीवन ज्योतिर्मय गर्भ, अर्थात सर्व शरीरांतरचारी जीवन ज्योति, हिरण्यमय गर्भ अथवा जिसका गर्भ ज्योतिर्मय है, वो प्राणवायु पहले उत्पन्न हुआ। संवर्तताग्रे, सबसे पहले हिरण्य गर्भ उत्पन्न हुआ, भूतस्य जाता पतिरेक आसीत, और सारा उत्पन्न होकर प्राणी मात्र की एक रक्षक पालक बना, एका पति। यस्यैवां पृथ्वी मुतद्याम दाधार, वही सारी पृथ्वी मनुष्य इन सब को धारण कर रहा है। कस्मै देवाय हविषा विधेम, उसके लिए हम अपनी हवियों का विसर्जन करें। कस्मै का अर्थ कर दिया प्राणवायु के लिए, उस प्राणवायु के लिए हम अपनी हवियों का विसर्जन करें। यदा ही स्त्री गुणान गृह्णाति गुणाश्च अस्य गृह्यन्ते अथ गर्भो भवति। प्रसंगवश गर्भ का दिखा रहे, गृह्णाति अर्थे गिरति अनर्थान इति वा, गर्भ जो होता है वो क्या है, ये गृणाति अर्थे, ये अनर्थ नाशक होता है, और ये गृणाति अर्थे, गृणाति अर्थे अर्थ में ये क्या करता है, गृणाति अर्थे अच्छा अच्छा गृणाति अर्थे, गृणाति अर्थ में ग्रीव धातु होती है, ग्रीभे गर्भो ग्रीभे गृणात्यर्थे, ऐसा है, गृणात्यर्थ में ग्रीव धातु से गर्भ बनता है, स्तुत्य है ये, गृणात्यर्थ तो स्तुत्य है ये, गृणात्यर्थे। हाँ, स्तुति अर्थ वाले गर्भ से, गर्भ स्तुति के योग्य होता है, स्तुति के योग्य होता है, अथवा अनर्थों को निगलता है, ये नाश करता है, अनर्थों का नाश करता है गर्भ। जब स्त्री का रक्त गुणों को शुक्र को ग्रहण करता है, और इस स्त्री के गुण माने रक्त ग्रहण किए जाते हैं शुक्र के द्वारा, तब गर्भ होता है। ऐसा अर्थ किया इन्होंने। यदा स्त्री गुणान गृहणाति, गुणान का अर्थ है शुक्र को ग्रहण करती है, गुणाश्च अस्य गृह्यन्ते, और गुण जो शुक्र है अस्याः गृह्यन्ते अथ गर्भो भवती। मंदिर में जो गर्भगृह है वो वैसे भी अंदर होता है, बीच में सब तरफ से अंदर जा करके, तो उसके कारण भी उसको कैसे कहते हैं गर्भगृह, या तो स्तुति वाला ही है। तो महलों में भी तो गर्भगृह होते हैं, महलों में हाँ, महल जो होते हैं ना, प्रासाद जो होते हैं, उनमें भी जो नीचे या अंदर जा करके होते हैं, छुपे हुए जो होते हैं, उसको भी तो गर्भगृह, जो वो भूमिगत जो होता है ना, जो उसके लिए भी गर्भगृह शब्द प्रयोग करते हैं। कुछ भी गुप्त मंत्रणा के लिए, तो वो उस अर्थ में भी है, जो ढका हुआ है, छुपा हुआ है। अच्छा देता सरस्वान, सरस्वान जो है वो व्याख्या कर दिया है। अच्छा, इस पिछले मंत्र में विधेम का अर्थ आचार्य यास्क ने दान कर्मा दिया है, देवे कस्वै देवा हविषा विधेमा, वहां परिचर्या भी अर्थ आता है ना, विधेमा का अर्थ सेवा करे, विद धातु दानार्थक मानी है यहां पर। सरस्वान व्याख्याता तस्येषा भवति, सरस्वान जो है ते ये ते सरस्व ऊर्मयो मधुमंतो घृतश्च्युत ते भिर्नोविता भव। सरस्वान शीतल समीरण, ये अपने में जल लिए हुए होती है, जो सरस्वत है शीतल समीरण को कहते हैं, शीतल वायु को कहते हैं, अपने में सरस कहते हैं जल को, जल लिए हुए होती है। सरस्वती की व्याख्या पहले हो गई, ये ते सरस्व, सरस्व मानी हे शीतल वायु, ये ते मधुमंता घृतश्चुता ऊर्मया, तेरे सुमनोहर कांति देने वाली जो लहरियां हैं, ऊर्मी हैं, ते भी न अविता भव, उनसे तू हमें तृप्त और प्रसन्न करने वाला हो जा, अविता हो जा। ये ते मधुमंता घृतश्चुता ऊर्मया, जो तेरी लहरें हैं, शीतल समीरण लहरें हैं, उनसे तू हमें प्रसन्न करने वाला हो जा। तरंग मेघ, हे सरस्वन जो तेरी ऊर्मी तरंग मधु वाले, मधुर जल वाले और जल के झरने वाले हैं, उनसे हमारा रक्षक हो जा। विश्वकर्मा सर्वस्य कर्ता, विश्वकर्मा क्या है, सबको जो बना रहा है, सर्व प्राणी कर्ता कौन है, वो प्राणवायु। सर्व सृष्टि कर्ता परमेश्वर भी है विश्वकर्मा, तस्य एषा भवति विश्वकर्मा विमना आदि विहाया धाता विधाता परमोत संद्रिक तेषाम इष्टानि समीसा मदंती यत्रा सप्त ऋषीन परे एकम आहु। जी संबोधन कर, सरस्वत शब्द है, नहीं नहीं मतु वसोरु संबुद्ध छंदसी रू हो जाता है ना। हाँ जी हाँ जी, तो ये ते सरस्व, हे सरस्व, ये ते उर्मया मधुमंता घृतश्चुता, ते भी उनके द्वारा तू जो है वो हो जा, रक्षक हो जा। हैं उदक वाला, उदक नाम में पड़ा, तो विश्वकर्मा पर आ जाओ। देखो ये मंत्र जो है विश्वकर्मा, उसके लिए प्राण वायु के लिए बता रहे हैं। विश्वकर्मा विमना आत विहाया, प्राण वायु मन को विभूति युक्त करने वाला है, सबका बनाने वाला विश्वकर्मा है ना, तो ये प्राण वायु, प्राण वायु जो है वो विभूति वाला है। विश्वकर्मा विमना विहाया विधाता, बड़े मन वाला है ये विमना, विकार्थ विशेष होता है ना, विहाया महान है, और ये विश्वकर्मा विमना आद विहाया, विश्वकर्मा विभूत मना, बड़े मन वाला, व्याप्ता, धाता, विहाया का अर्थ कर दिया व्याप्ता, विहाया व्याप्ता, उत्पन्न करने वाला, विधाता जीवन दाता या विधान करने वाला, विधाता, धाता, विधाता, परमोत संद्रिक, और श्रेष्ठ है और सबका दृष्टा है संद्रिक, आदित्य परमात्मा, उनके इष्ट कार्य जल से अन्न से फलते फूलते हैं, तेसाम इष्टानी, उनके जो इष्ट कार्य हैं, समीशा मदंती, सम मदंती, ईशा का अर्थ है अन्न के द्वारा, यहां ईशा का अर्थ होगा अन्न या जल से फलते फूलते हैं, जहां सात ऋषि मानी किरणें और सात इंद्रियां परे एकम आहु, एक आदित्य आत्मा में इकट्ठी हो जाती है। अधिदैवत और अध्यात्म भेद से इस मंत्र के दो अर्थ हो गए, और दूसरा जो अध्यात्म है सबका करता है ये विश्वकर्मा, बड़े मन वाला है ये, विमना है, बड़ा सुंदर शब्द एकदम, विमना और फिर वही मनस्य, ये जो शब्द हम अलग अर्थ में बोलते हैं लोक में, वैसे चला गया विशेष मन, विश्वकर्मा के साथ प्रसंगवश वो आचार्य दिखा रहे हैं ना कि वहां अलग अर्थ चला गया। उत्तम सब भूतों का दृष्टा है ये परमोद संद्रिक, उसके इष्ट तेसाम समीशा मदंती, उनके जो प्यारे हैं या प्राप्त या भी मत हैं, झुके हुए कार्य इष्टा मदंती, जलों के साथ फलते फूलते परमात्मा के जो कार्य हैं, तेसाम इष्टानी समीशा मदंती, यत्रा सप्त ऋषिन पर एकम आहु, जहां सात ऋषि मानी प्रकाशक किरणों से परे आदित्य है वो उस एक में होते हैं। अच्छा, एक परमात्मा में, या सात ऋषि इंद्रियां हैं इनसे परे आत्मा वो एक में होते, सात इंद्रियां, सात इंद्रियां इन्होंने दी है ना, पांच ज्ञानेन्द्रियां और एक मन, एक बुद्धि, ऐसे भी साथ हो जाते हैं। अहंकार को तो छोड़ना ही है हमें, अहंकार तो छोड़ना योग्य है, त्याज्य है वो, तो साधन हो नहीं सकता, इंद्रियां हो नहीं, इंद्रिय हो नहीं सकती है हमारी। अहंकार वैसे अच्छा भी है बहुत जगह, अच्छा जी बिल्कुल गिरी हुई नीचे स्थिति हो तो हमारी, ऊपर उठने के लिए मैं भी कुछ हूं, पर ईगो इज द हेल्पर, श्री अरविंद का वाक्य है, ईगो इज द बार, बार मतलब रुकावट, रुकावट जी, तो एक स्थिति में तो हेल्पर है जी। और आगे तो बार ही है, बार अभिमान के रूप में तो बार है, स्वाभिमान के रूप में हेल्पर है, अभिमान और स्वाभिमान में यह अंतर है कि अभिमान जो है वो अपने को विशेष देखता है दूसरों से, स्वाभिमान अपने को किसी से भी हीन नहीं देखता, विशेष नहीं देखता पर हीन नहीं देखता है, विशेष नहीं देखता पर हीन नहीं देखता है कि मुझ में हीनता है, मानी उस अपने में गौरव देखता है, और अभिमान दूसरों से अपने गौरव देखता है और दूसरों को हीन देखता है, ये समझ में आया। तो विभूत मना व्याप्ता धाता च विधाता च परमश्च दर्शयिता, संद्रिक का अर्थ किया दर्शयिता, विश्वकर्मा विभूत मना व्याप्ता, विहाया जो शब्द है विहाया, इसका अर्थ इन्होंने अच्छा, विहाया सर्व शरीर अंत संचारी, महत नाम में पड़ा ये, व्याप्त्री अर्थ दिया है विहाया, ये जो 635 पृष्ठ पर दिया है ना, विहाया व्याप्त्री व्यापक, सर्व शरीर अंत संचारी दिया, धाता विधाता धरता और विधाता है, परमा संद्रिक है ये, और तेसाम इष्टानी प्राणों को धारण करने वाले योगी जनों के प्रिय परम प्रिय उत्कृष्ट परमात्म संगत परमेश्वर अभिमत या परम देव की भक्ति के द्वारा वशीभूत शरीर इमा ईशा मदंती, इसके द्वारा, इसका अर्थ जल भी होता है, सूक्ष्म जलों के साथ आनंद से विचरते सप्तऋषीन पर एकम आहु, जहाँ की सातु किरणों से परे वर्तमान एक आदित्य मंडल को बतलाते हैं। व्याया महत्नाम में पढ़ा है गुरु, पढ़ा हुआ महत्नाम में विहाया, हाँ जी अच्छा तो ठीक है, विहाया महत्नाम में है। ये मंत्र तो इसका दोनों अर्थ दिए यास्क ने, अर्थ अध्यात्मम कहकर दूसरा अर्थ भी दिया है। विश्वकर्मा विभूतमना व्याप्ता, महत नाम में पढ़ा है ना इसको, तो व्याप्ता अर्थ दे दिया महत नाम। जो विहाया है ना इसका महत नाम में बता दिया इन्होंने, हाँ जी। तो धाता च विधाता च परम संद्रष्टा भूतानाम, भूतों का ये परम दृष्टा है, तेसाम इष्टानी वा कांतानी वा, इसका अर्थ कर रहे हैं तेसाम इष्टानी वा कांतानी वा क्रांतानी वा गतानी वा मतानी वा नतानी वा अद्विस है संबोधनते, ईशा मदंती, ईशा का अर्थ किया जल, जल के साथ उनके तेसाम केशम भूतानाम, उन भूतों के जो इष्ट हैं, कमनीय हैं, बढ़े हुए हैं, सारे बहुत सारे विशेषण डाल दिए, प्राणों को धारण करने वाले जो तेषाम भूतानाम प्रिय परम प्रिय उत्कृष्ट क्रांतानी गतानी वा मतानी वा उनके माने हुए, ये कह रहे हैं कि तेषाम उन भूत तेषाम भूतानाम या प्राणानाम, विश्वकर्मा विभूततमा व्याप्ता धाता च विधाता च परमा संद्रष्टा भूतानाम, ये जो विश्वकर्मा प्राण है, ये जो प्राण है भूतानाम संद्रष्टा, भूतों के ये संद्रष्टा है। विश्वकर्मा विमना आद विहाया, एक वचन में कहा है ना, जाति में एक वचन मान सकते हैं ना जी, प्राणवायु, प्राणवायु के रूप में विश्वकर्मा देख रहे हैं ना, एक वचन में प्रयोग किया, विश्वकर्मा विमना आद विहाया धाता विधाता परमा उत्संद्रिक परमोत्संद्रिक, परमा शब्द है ये, परमा उत्संद्रिक परमा संद्रिक संद्रिक संद्रष्टा, तेसाम इष्टानी समीशा मदंती, तेसाम भूतानाम इष्टानी कांतानी क्रांतानी अद्भी से संबोधनते, यत्र एतानी सप्तऋषीणानी सप्तऋषीणानी ज्योतिंसी तेभ्या परा आदित्या तानी एतस्मिन एकम भवंती इति अधिदैवतम, तानी एतस्मिन वे सबके सब एतस्मिन इस प्राण में एक ही भूत होते हैं, सूत्र आत्मा वायु जैसे चलता है उपनिषदों में। इष्ट का अर्थ किया प्रिय, कांत का अर्थ अति प्रिय, क्रांत का अर्थ उत्कृष्ट, और इसी को गत मत और नत 635 पर इन्होंने ऊपर अर्थ दिया है ना, इष्ट शब्द करके एक एक शब्द के अर्थ दे देते हैं, तो विमना विभूत मना बड़े मन वाला, विहाया व्याप्ता, परमा का अर्थ, परमा शब्द जो है ऐसे कर दिया इन्होंने, परम शब्द था ना, सु के स्थान में आ कर दिया, ताबंत नहीं है ये, सुपान सुलुक सु की जगह आ कर दिया, तो बन गया परमा, परमा मनी परम, संद्रिक संद्रष्टा संदर्शयिता, संदर्शयिता अर्थ कर दिया मनी अंतर्भावित निजंत। पता नहीं चला आज ही भौतिक वाला कौन सा, तेषा इस को कैसे जोड़ रहे हैं? जैसे एक तो वायु विभूत मना बता दिया, वायु विभूत मना माने वायु जो है उसकी विशेषताएं दिखा रहे हैं ना, विश्वकर्मा है ये, विभूत मना है। वायु विभूत मना कैसे है गुरु जी? विभूत मना माने क्या लेंगे वायु के संदर्भ में? विभूति युक्त करने वाला है ये, मन को विभूति युक्त करने वाला है। और तेषाम इष्टानि कांतानि इस पंक्ति को गुरु जी? हाँ, तेषाम इष्टानि भूत हमारे जो नहीं, पहले इससे पहले वायु जो है वो भूतों का संदृष्टा है। कैसे? वायु भूतों का संदृष्टा है, उनके साथ वायु अच्छा जी करो मदद। वायु भूतों का संदृष्टा कैसे है? वायु जो है भूतों का आपने बताया ना 8 बजे तक छोड़ देना। थोड़ी देर और कर ले, 10 मिनट 5 मिनट में कर दो काम करो। 7:30 कह रहे थे ना। 7:15 कितने पड़ते? गुरुजी को पढ़ाने में राग हो गया है। सात्विक राग। हाँ वो तो ठीक है। ये एक मंत्र बहुत अच्छा है आपको भी बताने के लिए, आपको एक दूसरों को सुनाने के लिए और अपने को भी ऊंचा उठाने के लिए। ये मंत्र है एक, विश्वकर्मा विमना विहाया धाता विधाता परमोत संद्रिक तेसाम इष्टानी समिषा मदंती यत्रा सप्त ऋषीन परे एकम आहु। ये जो विश्वकर्मा है ये विमना है, बड़े मन वाला है जी। जैसे आप बड़े मन वाले हो ऐसे ही विश्वकर्मा भी बड़े मन वाला है। विश्वकर्मा को बड़े मन वाला बता रहे। तो जैसे ये विश्वकर्मा ही बोलते हैं ना जो बड़े बड़े काम करते हैं, राष्ट्र का निर्माण करते हैं, पतंजलि योगपीठ जैसे बड़े संस्थान का जो निर्माण करते हैं और अपने जीवन का जो अच्छा निर्माण करते हैं। विश्व माने व्यापक, कर्म माने कर्म, जो व्यापक कर्मों को करने वाले, अपने जीवन को जो विशेष आगे ले जाना चाहते हैं वो उनको विश्वकर्मा कह रहे हैं। विशेष रचना जो कर रहे हैं चारों तरफ, विमना कहा इसको, विमना माने विशेष मन वाला, विभूत मन वाला, व्यापक मन है जिसका, बड़ा मन है जिसका, जिस कहते हैं ना बड़े मन वाला है। विश्वकर्मा विमना आद्विहाया, और ये विहाया है व्यापनशील है, धाता विधाता और परम है, ये बहुत उत्कृष्ट है और संद्रिक है, सबको देखने वाला है। तेसाम इष्टानी समिषा मदंती, उन इंद्रियों के अभीष्ट सम्यक अन्न से मदंती मोद को प्राप्त होते हैं। उन इंद्रियों के अभीष्ट सम्यक अन्न से तेसाम इष्टानी, उन इंद्रियों के जो इष्ट विषय हैं, ईशा मदंती अन्न से प्रसन्नता को प्राप्त होते हैं। ईशा तृतीया का एक वचन है, मदंती सम्मदंती मोद को प्राप्त होते हैं। यत्र माने जिसके विषय में सप्त ऋषीन परे एकम आहु, 7 ऋषियों से परे है, एक है, ऐसा मनीषी लोग कहते हैं। सप्त ऋषीन परा, 7 ऋषियों से परे है, एकह एक है, ऐसा कहते हैं। हाँ, तो सबका कर्ता वो परमात्मा सब प्रज्ञान वाला है, सारे प्रज्ञान उसमें हैं और वो अपनी सर्वतोमुखी विशेष विज्ञान शक्तियों से महान अच्छे बुरे कर्मों के फलों को प्राप्त कराने वाला है। धाता विधाता, जगत का सृष्टा है वो, और व्यवस्थापक है, सबका निरीक्षक परीक्षक है, इंद्रियों के जो अभीष्ट है तेषां से यहां इंद्रियाणाम इष्टानि समिषा मदंती, इंद्रियों के जो अभीष्ट है वे उस आत्मा के द्वारा प्रदत्त जो अन्न है, परमात्मा के द्वारा प्रदत्त जो अन्न है वो मोद तृप्ति को प्राप्त होते हैं। मोद मानी तृप्ति को प्राप्त होते हैं। आत्मा के द्वारा प्रदत्त जो अन्न है उससे, उसके विषय में मनीषी ये कहते हैं, क्या कहते हैं कि सात ऋषियों इंद्रियों से परे, इंद्रियातीत एक और है, वे इंद्रियां विभागता का परित्याग करके इस विश्वकर्मा परमात्मा में विलीन हो जाती हैं। मानी अपने अपने अलगाव को छोड़कर उसमें एक हो जाती है। विश्वकर्मा देवता है इस सूक्त का, और इससे पहले एक मंत्र है, विश्वकर्मन महिषा वा वृधाना स्वयं यजस्व पृथ्वी मुतद्यान उतद्याम। कौन सा मंत्र है ये? विश्वकर्मन हविषा वा वृधाना, हे विश्वकर्मा हविषा वा वृधाना, हवि से बढ़ता हुआ तू स्वयं यजस्व पृथ्वी मुतद्याम, स्वयं यजन कर पृथ्वी का और आकाश का। पृथ्वी मुतद्याम मुह्यं तो अन्य अभितो जनासा, जो विरोधी जन है वो मोह को प्राप्त हो जाए। मुह्यं तो अन्य अभितो जनासा इहस्माकं मघवा सूरी रस्तु, यहां वो विश्वकर्मा हमारा अस्माकं मघवा सूरी रस्तु, धनु का स्वामी मघवा होता है, सूरी रस्तु प्रेरक हो जाए, जगत को उत्पन्न करने वाला जो प्रभु है, इस सृष्टि यज्ञ की हवि को वृद्धि को प्राप्त होता हुआ तेरे ही द्वारा उत्पन्न किए जाने वाले द्विलोक भूलोक का यजन कर, इनको व्याप्त कर। स्वयं यजस्व पृथ्वी मुतद्यम, विश्वकर्मा को ही कह रहे हैं, अपनी हवि के द्वारा बढ़ता हुआ, सृष्टि यज्ञ की हवि से वृद्धि को प्राप्त होता हुआ, मानी संसार में तरह तरह से जो वो निरंतर वो ये सब चीजें उत्पन्न करता रहता है, तो ये अपनी ज्ञान की हवि से वो इन सब को बढ़ा रहा है। हविषा वा वृधाना, वो समझो ऐसा कह रहे हैं कि तू ही बढ़ रहा है हवि के द्वारा, हे विश्वकर्मा जैसे तू ही अपनी स्वयं ही हवि बन करके और इसको बढ़ा रहा है, लग रहा है कि तू ही बढ़ रहा है। बड़ी विचित्र बात कही, विश्वकर्मन हविषा वा वृधाना स्वयं यजस्व, स्वयं ही यजन कर तू पृथ्वी मुतद्याम, पृथ्वी और इस द्विलोक का। मुह्यं तु अन्य अभितो जनासा ये अस्माकं मघवा सूरी रस्तु, यहां पर हमारा ये मघवा धनु का स्वामी प्रेरक हो जाए। मुझे आहुति प्रदान न करने वाले जो तेरे विरोधी जन हैं, वे सब तेरे महात्म्य के विषय में मोह को प्राप्त हो जाएं। मुह्यं तु धनु का स्वामी, तू इस जगत में हमारा प्रेरक हो जाए। यहां पर इतिहास दिया है इन्होंने, तत्र इतिहासम आचक्षते विश्वकर्मा भोवना, विश्वकर्मा भोवना सर्वमेधे सर्वाणि भूतानि जुहवान चकार। अध्यात्म पक्ष में वेदज्ञ विद्वान ये इतिहास देते हैं कि भुवनपति विश्वकर्मा परमेश्वर ने सर्वमेध यज्ञ किया, सृष्टि उपसंहार यज्ञ में प्राणी और अप्राणी सब भूतों की आहुति दे दी। सर्वाणि भूतानि जुहवान चकार, स आत्मानम अपि अंततो जुहवान चकार, और उसने अपनी भी आहुति दे दी। स आत्मानम अपि अंततो जुहवान चकार, उसने अपनी भी आहुति दे दी। तद अभिवादिनी एषा ऋग् भवति, इस बात को कहने वाली या इमा विश्वा भुवनानि जुहद ऋषिर होता न्यषीदत पिता न, ये एक ऋचा है, मानी वो सर्वद्रष्टा होता विश्वकर्मा परमेश्वर ने इमा विश्वा भुवनानि जुवत सर्वमेध यज्ञ में सब लोक लोकांतरों का हवन किया, और न पिता न्यषीदत, और हमारा पिता प्रभु वो न्यषीदत पहले के समान ही विद्यमान रहा। स प्रथमत क्षत फिर सृष्टि के पहले विद्यमान प्रकृति जीव इन दोनों को आच्छादन किए हुए उस विश्वकर्मा ने, प्रथमत क्षत पहले से ही इसका आच्छादन किया हुआ जो विश्वकर्मा था, आशीषा द्रवणम इच्छमाना मानी शिक्षा पूर्वक इस सृष्टि को सृजन की इच्छा करता हुआ द्रविणम इच्छमाना, शिक्षा पूर्वक जगत की इच्छा करते हुए उसे उत्पन्न किया। अवरान आविवेश और पश्चादवर्ती उन उत्पन्न हुए भूतों में वो प्रविष्ट हो गया। तो इस मंत्र में प्रलय और सृष्टि का वर्णन करते हुए ये बतलाया कि वो संघर्ता परमेश्वर प्रलय काल में सब लोक लोकांतरों का संहार कर रहा है। उस समय प्रकृति, जीव, परमात्मा तीनों सत पदार्थों के सिवाय और किसी वस्तु की स्थिति नहीं होती। उन तीनों में से परमात्मा सब आत्माओं का पिता है। वह पूर्ववत प्रथम प्रलय काल में ही विद्यमान रहता है। वो एक रस है, इसमें किसी तरह का परिवर्तन नहीं आता, परंतु जीव और प्रकृति भिन्न भिन्न शरीरों को धारण करते हुए अनेक रूपों से संयुक्त होते हैं। ये परमेश्वर प्रलय काल में प्रकृति और जीव इन दोनों को आच्छादन किए हुए होता है। ये शिक्षा पूर्वक फिर जगत को बनाता है और उसमें फिर अनुप्रविष्ट हो जाता है। इस बात को तैतरीय उपनिषद में भी कहा, आत्मा वायदम एक वग्र आसीत सो अकामयत बहुश्याम प्रजाए। प्रथम छद अवरान आविवेशी शब्द की ओर विशेष ध्यान देना चाहिए। इससे स्पष्ट बोध हो रहा है कि प्रलय काल में भी कोई सत पदार्थ थे जिन्हें की परमेश्वर ने आच्छादन किया हुआ था। यहाँ धन शब्द, धनवाचित द्रवण शब्द जगत के लिए व्यवहार आया है। जगत परमेश्वर का धन है जिसे वह अपने पुत्रों की आत्माओं को सुख भोग के लिए प्रदान करता है। इस सृष्टि वर्णन के और अधिक स्पष्टीकरण के लिए यह अगला मंत्र है, विश्वकर्मन महिषा, जो अभी हमने पढ़ा था। विश्वकर्मन हविषा वा वृधाना, सृष्टिकर्ता परमेश्वर तुम प्रकृति हवि से अपने ब्रह्मांड शरीर को बढ़ाते हुए, हविषा वा वृधाना, स्वयं पृथ्वी मुतद्याम यज, स्वयमेव इस द्विलोक और पृथ्वीलोक को परस्पर जोड़ते हो। ई अन्य जनासा अभिता मुह्यंतु, इस सृष्टि विज्ञान के बारे में नास्तिक लोग सर्वथा मूढ़ होते हैं, वे इसके बारे में कुछ नहीं जानते। अस्माकम मघवा, हमारा जो विद्वान योग ऐश्वर्युक्त विद्वान सूर्य रस्तु इस विज्ञान को जानता है। तो सृष्टि विश्वकर्मा हविषा वर्धय माना, बढ़ाता हुआ, स्वयं यजस्व पृथ्वीम दिवम च, वर्ध वावृधाने का अर्थ किया वर्धय माना। विश्वकर्मन तू हवि के द्वारा बढ़ाता हुआ स्वयं यजस्व पृथ्वीम च दिवम च, पृथ्वी और द्विलोक का स्वयं ही यज्ञ कर। मुह्यंतु अन्य अभितो जना सपत्ना, ई अस्माकम मघवा सूरी रस्तु प्रज्ञाता, सूरी का अर्थ है प्रज्ञाता। हमारा जो योग ऐश्वर्य संपन्न जो मघवा विद्वान है वो यहाँ पर प्रज्ञाता होवे। इसमें एक शब्द है सप्त ऋषिणानि, जी ये कैसे है? सप्त ऋषिण, ऋषिणानि इंद्रियाणि, ऋषिण शब्द, ऋषिण शब्द का बहुवचन में ऋषिणानि, तो सात जो ऋषिण शब्द दिया नपुंसक लिंग में ऋषिणानि, सात ऋषि जो है सूर्य किरण या सात ज्ञानेन्द्रिय, मूल शब्द ऋषिण है, ऋषिण ऋषिण शब्द, तो ऋषिण शब्द जो है ऋषि का नपुंसक लिंग में ऋषिण स्वार्थ में ख प्रत्यय कर दिया, ख प्रत्यय कर दिया, ख को ईन, हाँ अध्यात्म इंद्रियां हैं और सूर्य किरणें हैं। तो यत्र इमानि सप्त ऋषिणानि इंद्रियाणि एभ्या पर आत्मा, इनसे परे एक आत्मा है और वहां सात जो किरणें हैं ज्योति, सप्त ऋषिणानि सप्त ज्योति इनसी तेभ्या पर आदित्य, उनसे परे एक आदित्य है, मानी सात किरणें उनसे परे एक आदित्य है, उस आदित्य में वो एकीभूत होती है। दोहरा दोहरा अर्थ कर दिया, एक तरफ जो है आदित्य है, एक तरफ परमात्मा है, एक तरफ आदित्य है, सप्त ऋषिन परा एकम आहु, सात ऋषियों का आधार आदित्य है, सात इंद्रियों का आधार एक आत्मा है, तानि एतस्मिन एकम भवन्ति, उसमें ये एक होती आत्मगति माचष्टे, और वहां पर सात इंद्रियां क्या ले रहे हैं, सात इंद्रियां तो अब इसमें देखना है क्या क्या ले सकते हैं, सात इंद्रियों तो यही ले लेंगे, पांच ज्ञानेन्द्रियां, एक मन एक बुद्धि, हाँ बुद्धि बुद्धि का एक रोल है हमारे अंदर निश्चय करने में, और मन का रोल है संकल्प करने में। मानी दो विभाग करके देख रहे हैं, तो एक तो निश्चय करने वाला तत्व है कि ये ठीक ये गलत, और एक संकल्प करने वाला तत्व है कि मैं ये करूंगा ये नहीं करूंगा। साथ साथ ही चलता है वैसे। तो सात इंद्रियों का आधार आत्मा, और सात ज्योतियों का आधार आदित्य, और आदित्य पक्ष में आदित्य कर्म में तेसाम इष्टानी समीसाम अदंती यत्रा सप्त ऋषीन पर एकम आहु, और विश्वकर्मा दिखा दिया। सात इंद्रियों का आधार विश्वकर्मा विमनाद विहाया धाता विधाता परमोत संद्रिक तेसाम इष्टानी समीसाम अदंती यत्रा सप्त ऋषीन पर एकम आहु। ये सात जो इंद्रियां हैं उस परम एक में आश्रय पाती है। तो ये परम एक में आश्रय, एक ही आत्मा बना, शंकराचार्य जी वाला एक आत्मा बना दिया क्या इन्होंने? इसको कल बना लेने गुरु जी, 15 मिनट हो गया। नहीं तो फिर शंकराचार्य जी बोल।